Jó estét! A mágikus hangja van. Az az örömteli dolog, vagy esemény történt velem. Tegnap előtt voltam a legendás R56 kocsmában. Az a fideszesek törzshelye. Régen ott volt a Hutgeréknek is a helyzet, de ők már nincsenek ott, meg a pesti srácok. Állítólag kicsit átalakították, én nem ismertem a régit. Kicsit egyébként olyan csalódás volt, mert nagyobb térre számítottam, és ez egy olyan egészen kicsi félpince helység. És egészen pince, csak volt egy ilyen érzésem. És a budapesti Fidelitas hívott meg beszélgetni. Nem volt média esemény, szimplán csak így beszélgetni, van nekik egy körük, és akkor ott mindig meghívnak valakit, igyekeznek nem fideszest, de szájuk íze szerint olyat, akivel esetleg lehet. Akiből még lehet fideszes. Tudtam, hogy ezt fogja mondani, ezért nem annyira vicces. Na, hát akivel mit tudom, szóba lehet állni, mondjuk. És nagyon érdekes volt, mert egy ilyen összeszokott kis baráti körnek tűnt, és volt egy csávó, aki régi tagja ennek a baráti körnek, az mindig is ellenzéki volt, momentumos, de most már azt hiszem nem momentumos, és ő mindig eljár hozzájuk, és folyamatosan ilyen opozíciót képvisel a csávó. Nagyon érdekes, nagyon állati kedvesek voltak egyébként, utána mindenki szelfizte ott magát velem, bár lehet, hogy nem rakják ki a Facebookra. Szívélyesek voltak, kedvesek voltak, egy rossz szavam nem lehet, én ugyanazokat mondtam, mint itt is, bármi. Aztán még egy kicsit söröztünk, még vittem magammal testőröket is, ez a poén. Egy régi fideszes barátomat, és egy még attól jobbra álló barátomat, hogy... El akartad adni magad neki, mint egy jó ügynök, igaz? Abszolút, igen, teljesen. Na, szóval teljesen jó volt, és eszembe jutott így a Lajos barátunk, hogy már kassai, tehát, hogy így van ennek a missziónak valami értelme. Legalábbis emberi szinten tutira van. Ja. Na, jól tetted, szóval hogy engem nem vittél. Téged nem hívtak, mondjuk. De a két testőrödet se hívták. Ez igaz. De őket vitted? De várjál, de csak azért, mert ők tudták, hol ez a hely, mert én még sose voltam ott. Hát jól kivágtam magam. Hát én is tudtam, hol van ez a hely. Többször vitáztam ott Hutgerivel. Tudom, de ez rég volt, és azóta átalakították. Hát, meg de ugyanott van. Nem, egyébként jó volt, tényleg kellemes volt. Helyes. Most lehet, persze. Már csak az kéne, hogy ők vezessék az országot, és akkor minden olyan kurva jó lenne, ja. Tudod? Már csak ez a generációváltás, ami kell. Nem ezt mondtam. Az is lehet, hogy most kibasztam velük, hogy ezt így nyilvánosan elmondtam, és megköszöntem meg. Ezért, tudod? Hát mondjuk azért csak nem. Na, mindegy, tényleg jó volt, semmi irónia. Robi, a múltkor bennünk maradt valami az idő miatt, hogy Odysseusról volt szó, és Homéroszról, és nem fejeztük be a gondolatmenetet, mert ennek a gondolatmenetnek az lett volna másik fele, Robinak ez ütött szöget a fejébe, és már sokszor mondta nekem, hogy a 20. századra nem lehet ilyen eposzt írni, mint amit Homérosz megért. Így van, nem, pontosan hát, a gondolat? Inkább úgy van, hogy vannak ilyen nagyon nagy epikus remek művek, amilyen például az Iliász, meg az Odüsszeia, vagy a Gilgames eposz, vagy a Kalevala, mindegyik valami hatalmas bölcsességet mesél el, úgy példázatokban, de a Biblia is ilyen. De nincs az a Mózes vagy Homérosz, aki olyan epikus sztorit tud írni, mint a mi 20. századunk. Hát ami a 20. században zajlott, a két világháborúval, ezzel a két totalitárius rémállammal, főleg ami a 20. század első felében lezajlott, tehát mondjuk úgy, hogy ami 14-től 45-ig lezajlott, ami 31 év, ehhez fogható eposz nincs. Tehát ilyen nincs. Tehát ez ehhez képest az Iliász az a fasorban sincs. De egyetlen eposz sincs. Mint amit itt írt nekünk az Isten. Ezekkel a szereplőkkel. Ezzel a Sztálinnal, ezzel a Hitlerrel. Ja, hogy te eposzként látod ezeket. Abszolút. Aha. És annyira, tudom, mitől epikus egy mű? Attól, hogy a szereplői azok nem emberek, hanem ősképek, archetipusok. Archetipikusak a figurák. Mit jelent ez? Nagyon sokféle módon fejezik ki magukat az archetípusok. Van ennek két hermészi kánonja. Az egyik az a zodiákus, a 12 állatövi jeggyel, a másik az meg a taró nagy arkánum a 22 archetípusával. De most bocsáss meg, nem egész, ez kis ugrás volt, hogy jön ide az eposzhoz? Magyarázom. Ja, hogy még ez... Benne vagyunk. Na most az ember az attól olyan nehezen érthető, nehezen kiismerhető lény, mert ezek az archetipikus jegyek, ezek az archetípusok, ezek el vannak benne keveredve. Össze van vegyítve. Van benned ebből is valamennyi, abból is, amabból is, és ezeknek az erőknek, amik a jellemedet formálják, ezeknek az egymással való kölcsönhatása az, ami meghatározza azt, aki te vagy. Na most az eposz szereplői nem ilyenek. Bennük nincsenek elkeverve az archetípusok, hanem tiszta archetípusok világlanak föl benne. Tehát nem emberek, hanem amolyan félistenek. Ugye a félistenek, az istenek azok, akiknek a géniusza az elkeveredett az emberiségben, és az emberiség hát ezeknek a édes gyermeke, fattya, melyik milyen, vagy melyiket hogy minősítjük. Az istenek, vagy félistenek, azok magának az archetípusnak ezek a tisztán felragyogó ősállapotai. És a Hitler az pont ilyen. A Sztálin az pont ilyen. A Lenin is ilyen. A Churchill is ilyen. Ezek a 20. századnak a nagy történelem formáló alakjai, ezek ilyenek. Ezek nem keveréklények, hanem olyan eszenciálisak. Így már érthető? Így értem, de lehet, hogy belelátjuk utólag, nem? Hmm. Kis stílű figurák. Hmm. Tudod, az a helyzet, hogy akkora a kultusza, pontosan úgy fogyasztja az emberiség a nácizmus mítoszát, mint egy mítoszt. Hát szoktunk poénkodni ezzel, hogy a könyvpiacnak két mindent vívő tematikája van, tehát két ilyen mindent elsöprő megfejtése van. Az egyik az a szex, baszás, pornó, prostitúció. A másik az meg a nácik. Ha bármelyikről ezek közül, bármelyikről szól egy könyv, az 100 000-nél kezdődik az értékesítése. Tehát egyből lehet 100 000 példánnyal számolni. És erre alkottam a mindent vívő megfejtést, miszerint Hitlert basztam. Ez lenne az a könyv, ami egyesíti ezt a két olvasótábort, és letarolja az emberiséget. Fontos tudni, hogy itt nem Éváról van szó, hanem a könyvnek az az alcíme, hogy a titokzatos bécsi évek. Ez már ilyen tizenvalahány éves cucc. Igen, régi sztori. Két régi könyvünk van, még... 4 nap egy könyvelő életéből, és Hitlert basztam. Egyik se könyv, egyiket se írta meg, de a könyvelőst a haverom 5 oldalba 25 éve, és azóta elterjesztette ez a genya rólam, hogy azt én találtam ki. Viszont ezt meg azért tényleg te találtad ki, bakker. Igen, és én akartam egyébként Hitler musicalt is. Aminek a végén kiderül, hogy Hitler nem is tudott a holokausztról. És akkor bemutatják neki a csonthalmokat, akkor jön a, tudod, a végén ez a nagy, hát ez a nagy ének, amikor elsírja magát Évával, és így térdre rogy, hogy ő erről semmit nem tudott. És arról szól, hogy a náci vezérkarban megvezették Hitlert, nem is volt antiszemita. Mandiner a holokauszton gúnyolódik Magyar Péter kedvenc celebje, Puzsér. Jó, mert nem biztos, hogy van tehetségük ilyen jó minőségű munkát végezni, de te besegítesz. Lehet, hogy onnan kapok melléke, azért ülök itt, érted? Szóval, ezeknek az archetípusoknak van egy sajátosságuk. Amíg te, vagy én, vagy bárki az átlagos emberek közül nyitott a sorsunk. Hát bármilyen bármilyen sztorit befuthat a sorsunk, mert annyiféle archetípusból vegyül össze a lényünk, hogy rengeteg, hogy a klasszikust idézek, útelágazódás az, ami előttünk áll. Tehát mehetünk erre, tudod, a rák erre megy, nem az arra, visszafelé megy, a vízöntő arra megy, az oroszlán amarra megy, és te, aki egy kevert lény vagy, mehetsz az oroszlánnal, mehetsz a vízöntővel, a rákkal, és így tovább. Tehát, de most itt ne a vulgáris asztrológiára aszociáljatok, hanem emelkedjetek el ettől egy kicsit, és egyszerűen csak vizsgáljuk, értsük, meditáljunk el ezek fölött az archetípusok felett. Tehát nyitott könyv, nem jó példa. A sorsod egy nyitott történet, még bárhogy végződhet. Olyan, mint a kalandjáték kockázat. Tehát még lapozhatsz a 63. oldalra, de lapozhatsz a 142-re is. És tulajdonképpen azon múlik, de gagyik voltak azok. Azon múlik, hogy te hogy döntesz. Ehhez képest a tiszta archetípusoknak nem alakulhat másképp a sorsuk. Azoknak a sorsa úgy kell, hogy alakuljon, ahogyan abból az archetípusból, abból a géniuszból, amik ők, abból szervesen következik. És ők attól epikus egy írásmű, hogy ők pontosan azt a történetívet írják le, mint ami a tiszta archetípusukból következik. Nem alakulhat másképp. Csak így történhet. És ettől epikus. Ettől epikus például a Trónok harca. De a Trónok harcában azt érzed, hogy amilyen az a jellem, olyan sorsot ír, és csak úgy történhetett, ahogy történt. Sehogy máshogy nem történhetett. Mert ebből a sorsból, ebből a jellemből ez a sors következik. Hogy utáltam? Oda volt érte nagyon a Robi, azt mondta Modern Shakespeare, meg ilyen. Hát ez eltűnt. Szerintem ez egy torzlelkű faszli, az a G.G.R. Martin. Nem. Azok a regények... Vagy azok... hogy hívják? Ilyen betű Martin. J.R.R. Erre emlékszel? J.R.R. Martin. Neked csak Martin. Hiszen te is az vagy. Így van. Ja. Így van. Szóval... De nem ő utána. Szóval az van, hogy az az írásmű az csodálatos. Az a sorozat, amit készítettek belőle egészen addig, amíg az írásmű alapján készítették, az csodálatos volt. És onnantól kezdve, hogy a producerek kezdték el írni, hát az olyan is. Bár mi ezek a producerek, ugyanezek a producerek elkezdték volna írni a folytatást a Gilgamesh eposzhoz, vagy az Iliászhoz, az is szar lett volna. Vagy a Bibliához, az is szar lett volna. De mi lett volna szerinted a méltó? Amit tenniük kellett volna? Aha. Azt kellett volna tenniük, hogy ahol véget ér az írásmű, ahonnan nem írta tovább az öreg ember, ott abba hagyják, méltóság teljesen abba hagyják, és megvárják, amíg az öreg befejezés. Ha nem befejezi be soha, akkor úgy marad. És elkezdték volna gyártani a spin-offokat, mert az öreg ember rengeteg alapanyagot írt ezekhez. Te minden Martint öreg embernek nevezel? Azt már megfigyeltem, ám bazd meg. Scorsese-t is rendszeresen öreg ember. Ja. Szóval az van, hogy ezek a spin-offok most már a lófaszt nem érdekelnek, mert az eredeti sorozatot úgy zárták le, hogy hát bazd meg, penetráns, hát köpedelem. Főleg ahhoz képest, ami az előzménye. De ha azt ott és akkor abba hagyták volna, ameddig epikusan, gyönyörűen, nagyszerűen, hatalmasan meg volt írva, és aztán legyártják a spin-offokat az alapján, amiket az öreg írt, akkor a Trónok harca az egy halhatatlan legenda lenne a mai napig. Nem pedig valami, ami kurva jól indult, aztán egy rossz vicc lett. És most már ki a faszt érdekelnek a spin-offok ezek után? Hogy jól el lett baszva az eredeti. Figyelj, amikor mondtad ezt az eposzokat, ez a második világháborúról nincs eposz, nagyon fura gyerekkori emlékem jelent meg. A egyik általános iskolás osztálytársamnak az apja egyszer így ilyen segített valamit a házon, mint tudod, ott még összejártak így segíteni, mit halterozni, meg azért. Csak utána söröznek, és akkor ott mondta, hogy ő ír egy eposzt a második világháborúról. Egy egyszerű melós ember. Az apja meghalt a Dónkanyarba, figyelsz? És ezt nem tudta valahogy földolgozni, apa nélkül nőtt fel, és akkor ilyen, most nyilván nem egy költő, jó, igaz, én is néztem a mobilomat tényleg, akkor nektek mesélem, de te többször szoktad. Szóval nem apa nélkül nőtt föl, és akkor tudod ilyeneket, hogy igazából idegen lények irányították ezt az egész történelmet, minden. Ugye egyszerű isaszegi melós emberben fölmerül az az igény, hogy erről eposzt ír az apja miatt, és idegenek, mint ufonauták, amit csinálták az egészet, ezt most lefordítod, az idegenek ugyanaz, mint az istenek, meg a démonok. Tehát nyilván egy ilyen kínrímes versszerű valami lehetett, de mégis megrázó így visszagondolni, hogy ilyen igénye van, az meg egy egyszerű melósnak, érted? És ezeken a 70-es években, hogy eposzt írjon erről az egészről. Te azt mondod, lehetetlen irodalmi eposzt írni. Várjál, ezek a madács... Nem, jó, okay. Nem lehetetlen, hiszen ugye... A madács a Homérosz mellé illeszhető? Goethe, Faustja a Homérosz mellé, korábban Milton, az elveszett paradicsom. Sőt, mondom, George R. R. Martin, aki ugye a J.R.R. Tolkien után vette fel ezt a nevet, így a világos. Nevezéket, mert vissza akart utalni arra, aki a gyerekváltozatát írta az ő irodalmának. De ez mondjuk fantasy, mind a kettő képzelt fantasy, világgal. Mind a kettő fantasy, csak igen, a Gyűrűk ura az egy ifjúsági regény. A Trónok harca az meg, hát azoknak szóló fejlő. Annak idején sokat beszéltünk róla, hogy mit jelentenek ott a sárkányok, itt a sárkányok. A törpe mit jelent ott, itt mit jelent, akkor az a Hobbit, a Samu, ott mi, itt a Sam, micsoda. Persze, de most ne róla beszélünk, mert szerintem már senki nem látta, hiszen ez már egy előző generáció. Ennyit ér. Pár év alatt így megy el ez. Ja, mert elbaszták a producerek azért. Hát nem tudom, figyelj, ott van a Breaking Bad, ami máig számomra legenda. A világ egyik legjobb sorozata, legenda. Vagy a legjobb. Ki látta a Breaking Bad-et? Na jó. Ki látta a Better Call Saul-t? Mást akartam mondani. Na látod? Tehát ilyen egy spin-off, hogyha nem basszák el az eredetit. Aha. Látod? Aha. Milyen sokan aha. látták? Milyen aha. különös? Na jó, ki látta a Trónok harcát? Ki látja a Sárkányok házát? Erről van itt. Belenéztem egyébként, ez kurva unalmas is amúgy. De faszomat se érdekel, ha izgalmas, akkor se. Tudod, már elbaszták nekem. Jó, oké. Okay. Most ez okay. olyan, hogy egy csaja melledre szarik, és megígéri, hogy legközelebb nem fog, nem viszed ágyba, bazd meg, nem akarod még egyszer. Még ha nem fog legközelebb, akkor sem, Robi, olyan rosszak az emlékeid, hogy érted? Hogy tudja azt megtenni? Hát, ügyes. Aha. Na, ennyit erről. Na. Mandiner címlap, mondjam? Na. Várjál, térünk vissza még a eposzokhoz. Én annak idején, amikor, hát pár évvel ezelőtt eszembe jutott, a Hitler elleni merénylet, július 20-a, az amúgy a szülinapom. És Igen, és napfogyatkozás volt. És a 44. július 20-a napfogyatkozás. Németországban? Így van. És akkor ez a Valkür című film, hát ott sajnos a izé játsza. Tom Cruise. Vannak a Stauffenberg volt. Stauffenberg Tom Cruise játsza. Stauffenberg félszemű volt, de elveszett a félszemét, és úgy tudom, háborúba. Félszemű volt, és utána elvesztette a félszemét? Azért volt félszemű, mert a félszemű, ez már az meg hadsekés hajó, nem már. Vagy akkor ne beszéljünk az eposzokról. És nekem Hitler mindig is Lókira emlékeztetett. A germán mitológiából. Tudod? És Wotan, vagy Odin az észak-germánoknál, az félszemű volt. És reinkarnálódott Wotan, hogy megmentse a germán törzseket Lókitól, aki azért bevezeti őket, érted? A pusztulásba. A pusztulásba. De nem sikerült. És nem sikerült. Ja, tehát ez... Na, sikerült volna... Ugye milyen zseniális gondolataim vannak. És nekem is az egyik szemem egyébként pont abban, mint Nietzsének. Ja, ez egy rossz, kicsit rossz az egyik szemem. Ez. De ha rendesen azaz... kibövném, akkor hozzátennék a várjál, mítikus erőthöz, 17%-os így születtem a bal na, szemem. És akkor most az a, ahhoz a kurva 17%-hoz ennyire ragaszkodsz? Vár, igen. Nem kéne inkább igen. A nagyság? Igen, a, várjál. Te lehessél Odin. De Odin se volt mindig félszemű. A Yggdrasz... Nagyon szépen megkérsz, én kidöfölöm. Odatta ezért. Csak a pofád jár itt a showman. Na, figyelj. A... Ez egyébként archetipus, mert erről jutott eszembe, az, hogy most az, hogy nekem, most ezt hagyjuk. Horusznak az is félszemű. A egyik, ott a szét kiveri, és abból lesz a hold, ami mindig elfogy, az a bal szeme és jobb szeme a nap. És ez egyébként nagyon gyakran megjelenik, tudod? Kicsit, tehát ez az elem, noha tök más kultúráról és etnikumról beszélünk, csak akkor most beszélünk kicsit a mítoszokról, és a következő alkalommal is fogunk erről, mert szerintem ez kurva jó téma. Ez legalább egy jó gondolatot figyelj, hogy a történelmi figurák, mint mítikus figurák. Annak idején, amikor meghalt David Lynch, és itt megemlékeztünk róla, akkor nála... Azokban az igazi, brutális, durva, szürreális Lynch filmekben ott mindig megjelennek ilyen furcsa alvilági, túlvilági lények, akik beleszólnak az itteni dolgokba. És akkor mondtam, hogy eszembe jutott Hanvasnak egy eszéje, ahol azt írja, hogy azok az ilyen alvilági démonok és egyebek, mostanában politikusok és üzletemberek, meg, tehát akik a világot irányítják, ezeknek az alakjában jelenik meg. Ez kicsit rokon ezzel, amit most te mondtál, hogy nem lehet szimpla emberként tekinteni Sztálinra vagy Hitlerre, de Churchillre, meg ezekre a figurákra. Hogyha sikerült volna a Stauffenberg merénylete, ők úgy tervezték, hogy megölik Hitlert, majd átveszik a hatalmat, és visszaállítják a monarchiát. Kivezetik Németországot a háborúból, tehát kötnek egy olyan békét, amiben azért a szövetségesek már belemennek, hiszen nem Hitlerrel kötik, hanem azokkal, akik Hitlert megölik. És így megmentik Németországot, és marad egy olyan Németország, amelyik Hitlertől független, de még mindig ebben a militáns porosz szellemben fejezi ki magát. Vissza akartak térni a második birodalomhoz, tehát igen. A Bismarcki Németországhoz, tudod? Fölmerült az, hogy visszahívják a császárt, jó, az 40-ben meghalt, de mit, nyilván az utódját, tehát visszaállítják a Hohenzollerneket, és ezek többsége, ez a régi Junker arisztokrácia, ez a katonatiszt, ez a nem náci. Igen. A nácikat egyébként kurvára lenézték egy ilyen proli izének, fölkapaszkodott söpredéknek, gondolta a többség. Szóval, ha Hitlerik nagyon ravaszak voltak, kihirdették, bemondták a rádióban, hogy sikerült a merénylet. Azért, hogy az összeesküvők, akik most bujkálnak, azok előjöjjenek. Lépjenek elő az árnyékból, és kezdjék el szervezni a hatalomátvételt. És ők előléptek az árnyékból, elkezdték szervezni a hatalomátvételt, és nagyon gyorsan összefogdosták őket. Stauffenberg kivételével mindegyiket zongorahúrra kötötték fel. És amikor mutatták a mozgóképet Hitlernek arról, ahogy lógnak, akkor a Hitler tapsolt és kacagott, és újra meg újra le kellett neki vetíteni, annyira élvezte. Ez mondjuk urbánus legenda, nem biztos, lehet, hogy ez megtörtént. Lehet, hogy nem így történt, de ezt... Ha elhiszed, akkor is, ha nem igaz. Ja, igen, mert ez olyan... Ez olyan mítikus. És a lényeg, hogy ha ez a merénylet sikeres lett volna, maradhatott volna valami a második német birodalom szelleméből, akkor egy másik német, vagy másfajta Németország maradhatott volna, amelyik hű ehhez a bismarcki Juncker szellemhez. És az demokratizálódik lassan. És akkor abból lehetett volna lassan-lassan, nem lett volna egy ilyen éles átmenet a Bundesrepublik korszakába. Uh-huh. Hát, zárójelben mondok egy érdekességet. Nem volt, aki reprezentálja ezt a másfajta Németországot. Végül aztán Hitlerrel egész Németország megbukott, mert ez a merénylet nem sikerült, és mert egy másik Németország nem tudott előlépni. De tulajdonképpen... De Robi, lehet, hogy azt sem, majd aztán mondok, akarok egy érdekességet mondani. Ez se véletlen. Figyelj, Hitler ellen tudod, hogy hány merénylet, több merényletet akartak meg korábban is. És mindig ilyen barom érdekes, nem a biztonsági őrök meg, hanem ilyen véletleneken. Hanem a sors a nem engedte, érte? Gondviselés. Ezt Hitler maga hivatkozott erre a Mein Kampfba is, hogy a gondviselés. Ez volt neki az Isten helyett. Nem volt Isten hívő, nem használta a kifejezést, hogy Isten, de használta a kifejezést, hogy gondviselés, már pedig egy ateista nem használja ezt a kifejezést, hogy gondviselés. Ő nem volt ateista, okkult volt, de nem volt hívő. Sőt, az egyházat gyűlölte. Hát meg tagadta, ugye? Az evangélium. Ehhez képest a német papok azért úgy beköcsögöltek neki. Hát ez nem mind nyilván, de hogy voltak. Figyelj, és, várjál, az asztali beszélgetéseket te olvastad? Hát Hitlertől két dolgot olvashatsz, amit könyvbe kiadtak, mert a Rauschnignak a könyve, a Hitler bizalmasa voltam, annak a hitelességét sokan megkérdőjelezik, komolyabb történészek is. De az asztali, a Mein Kampf, ugye az oké, okay, az volt annak a bestsellere. De az asztali beszélgetések, amit ott a hegyi nyaralójába voltak ilyen tirádái, és akkor azt lejegyezték. És akkor ott kurva érdekes dolgokat olvashatsz, például ilyet, hogy tisztelte Voltaire-t meg ezeket, hogy az egyházat megtámadták. A szabadkőműves felvilágosult figurákat, baszki, ennyire utálta az egyházat Hitler. Érted? Ezt akartam mondani. Az a különös, hogy mivel... Reflektálj már fél mondattal, hogy ez érdekes... Te is ismerted. Ismerted ezt, hallottad. És, hallottam tőled, valami tudod. Nem beszélünk így analóg egymással. Na, vágod. Kocsmába vagyunk, beszélgetünk, mi ketten, és csak ők meg úgy hallják. Na, érted? A szomszéd asztaloktól. Na, ez az apu. Tehát végül aztán, pont azért, mert nem volt visszaút a második német birodalomhoz, mivel hogy megsemmisült, vagy Hitler oldalán megsemmisült a teljes németség, a Bundesrepublik tulajdonképpen Hans és Sophie Scholl szellemétől dobbantott. Hát Hans és Sophie Scholl szellemi örökségén alakult meg a szövetségi köztársaság. Ilyen demokratikus, összeesküvők, ilyen egyetemista fiatalok, akik ott röpcélulásnak... Szórólapoztak, és kivégezték őket röviden. És az pusztán a szórólapozásért véderőbomlasztás és hazaárulás címén végezték ki őket. És ez a 45 utáni Németország, eleve a németség, de én itt most a szövetségi köztársaságról beszélek, nyilván nem a NDK-ról. Azt folytatta a porosz szellemet, csak vörösre átfestve. Még az egyenruha is sokszor hasonlított a régió. Területileg is Poroszország. Hát Szászország, Brandenburg, mert az igazi Poroszországot lecsatolták, igen, és Lengyelországhoz tették. Berlin az eléggé igazi. Szovjetunióhoz, meg a Lengyelország. Berlin az azért eléggé igazi. Berlin, igen, eléggé igazi. Igen. Poroszország. Szóval, azáltal, hogy őket kivégezték, és ők voltak azok, akik... Hát azt hirdették, hogy Németország nem nyerheti meg a háborút, viszont a németségnek a elpusztítása, a keleti fronton való felörlése zajlik, és gyakorlatilag német életeket akartak menteni azzal, hogy követelték a háború végét. Gyakorlatilag a következő Németország, ha nem lett volna egy Hans és egy Sophie Scholl, a következő Németország nem tudott volna miből kiindulni. Hát egyszerűen a következő Németországnak szüksége volt egy legalább egy kiszögelésre, legalább egy talpalatnyi helyre, amire felépítheti a másik fajta Németországot. Ő meg volt több is, mint Hans és Sophie Scholl, mert a zászlajuk, ez a arany-fekete, tehát a német zászló, hát amit narancssárgának látunk, az arany. A trikolor. A trikolor, az a 1848-as németországi, igen, forradalomnak a... Igen, igen. És akkor ezzel áll szembe a birodalmi Németország, aminek meg a fekete-fehér-vörös, ami az első világháborús zászlójuk volt, a második német birodalom zászlaja, és aminek a színvilágát aztán Hitler átvette. Csak vörös alapon, fehér körben, fekete borok kereszt, ugyanazok a színek. Ugyanakkor a vörös zászló, ami az alapja az egésznek, mint munkáspárt, ugye ő a munkásmozgalom energiáira és általa megszólított társadalmi tömegekre építette a mozgalmát. Melyik az a film, basszus, ilyen groteszk történelmi dráma is, de vígjáték is, és a 30-as évek Németországában játszódik, és azt hiszem egy hentes a főszereplő, vagy van boltos, és akkor annak a fia aztán meghal, meg mit tudom én, és lóg az, na arra a jelenetre emlékszem, hogy nem megy oda a rendőr, ünnep van, nem tette ki a zászlót, a horogkeresztes zászlót. És akkor bemegy, és akkor kihoz egy kurva nagyot, ami belelóg a porba, vagy a tócsába. Megy oda a rendőr, mit képzel? Hát az egy birodalmi zászló belelóg a tócsába. És föltekeri, és csak a vörös marad, és egy vörös zászló, tudod, és akkor le kell vennie. Kurva nagy poén, nem tudom már, ez nagyon rég láttam. Egyébként a Gyula barátunk, ez a Ing, amit kérdeztem, kiderült, hogy a Glamour című magyar film. Hát én annál hiteltelenebb filmet még életemben nem láttam, de ezt a mágikus inges izét, itt kérdeztük a közönséget, csak ezért mondom, arra nem is emlékszem ebből. Ezt csak úgy megjegyzem. Visszatérve, még valamit akartam. Ha rámentek a YouTube-on arra, hogy a bizmárki Németország, vagy a Vilmosi császárság, második birodalom, stb. A himnusza, akkor le fogtok döbbenni, mert a angol himnusznak a zenéje. Talán kicsit gyorsabban. A brit himnusznak a zenéje volt a Vilmos császári Németországnak a himnusza is maga a zene. Mert a mai német himnusz, meg a hitleri német himnusz, az a Gotterhardtéból van, az a Haydn szerzemény, amely a monarchiának is a himnusza volt. És még tovább, a norvég királyi család, vagy a norvég királyi himnuszra mentek, nem az államira, a királyra, ugyanaz a dal, a luxemburgi ugyanaz, és pár évig a 19. században a cári, ott sokféle himnusz volt, de ez azt hiszem 1810-es évek, ugyanaz baszki, mint a brit, meg a Bismarck, vagy a Vilmosi, meg a norvég, meg a izés. Megnézem, honnan ered ez az egész. A 14. Lajostól. 14. Lajosnak a végbelébe sipoly volt. Állati fájdalmas, és amikor az orvos a seggéből a sipolyt eltávolította, akkor írtak egy kis dicsőítő valamit, és ez ebből a dalból származik monarchiáknak a himnusza, bazd meg. A napkirály seggéből jön ki az egész. Ez valami elképesztő. Egyik apul lefogom ezeket a ízeket, egyszerűen összegyűjtöttem évekkel ezelőtt. Csak ha én ilyeneket összegyűjtök, mindig ilyen balhé van belőle, és ezért nem akartam. Ez jelenti a napkirály. Ez jelenti napkirálynak lenni, hogy a seggedből a sipolyt eltávolítják, és egész Európa évszázadokig zengi a dalt. És akkor még ilyen kis ének, tudod, az a di és akkor ez az meg franciául, és akkor ebből a brit, a német, a norvég, a luxemburg, még egy cár is egy darabig, érted? Nagyon durva. Nagyon Európa a végbeledből táplálkozik. Ez 14. Lajos mindig szerettem, Rákóczi vezérlőfejedelem szövetséges és támogatója volt, úgyhogy, és hát az a kultúra, amit megcsináltanak, mindig nagy csodálója voltam, maradjunk ennyiben. Régi rajongója vagyok 14. Lajosnak, és ez nagy elégtétel volt számomra ebbéli rajongásomban. Na, de visszatérve, most így belegondolva, a 20. században, a 20. századnak ezek a figurái mítikusabbak, mint a újkori, meg középkori királyoknak a nagy része. Ez milyen már? Pedig a szakrálisabb, de azért... elvileg a szakrálisabb. Nem. Ott ki volt zárva a lehetősége annak, a mítoszra? A mítosz. Miért? Hát mert a... A kereszténység miatt? Nem, a dinasztia miatt, a vérvonal miatt. Azért, mert el volt rendelve, hogy a következő fiúgyerek fogja örökölni a trónt. Mennyi az esélye annak, hogy a következő fiúgyerek lesz az, aki a archetipikus géniuszt hordozza, voltak, amelyikben tiszta őskép jelenik voltak meg. Voltak ilyenek. 8. Henrik elég ősképszerű, a szó, mondjuk a... Lehet, hogy tudott így a... Rettegett Iván, aki a saját fiát megöli, Dimitrét, érted? Várjál, mondok valamit. Sztálin előképe. Rettegett Iván, totális zsarnok, megöli a saját fiát. Nagy Péter... Európai nagyhatalmat csinál Oroszországból, megöleti a saját fiát. Sztálin? Sztálin megöleti a saját fiát. Ez ilyen... A britek... Na és az oroszok igazából erre a vezetőre Szaturnusz, tudnak fel. Szaturnusz, tudod, de a fölfalja gyerekét. Erre a vezetőre tudnak felnézni az oroszok, aki a saját gyerekét megöli. És akkor az hogy bánik az orosz néppel, amelyik hát szintén a gyereke, de hát annyira nem közvetlenül, mint a saját vére. Hát a orosz ember ilyenkor, amikor a vezető megöli a saját gyerekét, az orosz ember azt mondja, hogy igen, ő a cár. Milyen hatalmas. Engedelmeskedni kell neki. Olyan, mintha napba nézne. Tudod? Hogy nem tudom nem sokáig gondolod, nézni, mert Robi, kiveri a szemem. Ha mítosz és archetipus, amikor tudod, hogy Főniciában a legnagyobb áldozat az volt, hogy Molochnak föláldozták az elsőszülött fiút. Bizonyos értelemben a fiadat megölni emberáldozat. Főleg, hogyha te uralkodó vagy. A hatalomnak. Istenség az is. Aha. Most akkor mindent nézünk mítoszként. Érted? Szóval, emeljük el a politikától. Minden esetre arról van szó, hogy ott, ahol lehetősége van a hatalmas nagy tömegnek, hogy óriási kiválasztási mechanizmus működtessen, kvázi minden tábornok a tarsolyában hordja a marsalbutot, Napóleon fogalmazott. Napóleon már egy ilyen archetipikus. Ő már egy, de miért? Nem dinasztiából, a semmiből jött mert nem, elő. Mert igen, a semmiből. Igen, mert nem a nem tudom én melyik királynak az első fia, aki ha ilyen lesz, ha olyan lesz, király lesz, hanem sok millió ember, aki mind küszködik azért, hogy az legyen aki, és az az egy, amelyik képes rá. Az olyan. És így választódott ki Hitler. Mint a sperma. Mint a sperma. Ez pont most nem pont frivolitás. Mint a sperma, igen. Igen. Nem, ez ezúttal nem frivolitás, mint a sperma. Pont olyan. És nyilvánvaló, hogy mivel bárkiből lehetett volna Hitler, akiből Hitler lett, az nem lehetett bárki. Aha. Mivel csak egy valakiből lehetett 15. Lajos a 14. után, ezért a 15. ötödik Lajos tényleg bárki lett. Aha. És nem az a valaki. Ráadásul egy nagy nulla senki volt a igazi is még, mert 14. az teremtett valamit, a 15. aki amúgy a dédunokája volt, mert kurva sok egy 70 évig uralkodott 14. Lajos, és már kihalt a családja, érted, mindenben, és akkor a pici dédunokáját még látta, abból lett a, akit már csak a kurvák, a szajhák érdekeltek, tudod, és válság volt Franciaországban. Igazából az egész forradalomnak ő ágyazott meg. Ő volt ilyen értelemben Gyurcsány, aki megágyazott a NER-nek, és 15. Lajos, csak szegény 16-ra, aki sokkal jobb fej volt. De már későn jó, volt már jó. Bajnai Gordon, már későn volt jó fej. Igen, és hát szegénynek a feje, most a jó fejet szó szerint érzem. Megvan még a pénz, amit kaptál tőlem ajándékba? Karácsonyra? Kapott tőlem egy 1793-as francia 10 livre, azt hiszem, és még a király feje van, de már a fascis egyszerre forradalmi, és a király kivégzésének évében, de még az ő feje van rajta. Elvesztetted, gondoltam. Minek adok én neki? Azért, mert te meg egy Dzerzsinszki festményt adtál nekem, amit valahonnan valami barátod, a nyári talált, vagy kikukázott valahonnan, és húfam, kapsz valamit, és akkor Félix Dzerzsinszkinek a cseka alapítójának a festménye, érted? De kiköpött fam. Na. Na. Kiköpött fam, hát azért kaptad, baszott. Fiatalabb koromba. Na, most már még jól nézett ki. Lengyel nemes volt egyébként, Dzerzsinszki, és azt hiszem egyházi iskolába is járt. Na, visszatérve erre az egészre, de ha ennyire mítikus lények, akkor miért nem lehet eposzt írni hitelesen? Vagy megcsinálták? Nem, hát megírta. A film átveszi egyébként a... Ha jó film átveszi. A szovjetek csináltak ilyen nagy háborús eposzokat. Az Isten... Ilyen szar, komcsi dicsőítő, még iskolába kellett nézni. Két részes, a nagy honvédő háború. Sztálin ilyen fehér, érted? És integetett a népnek, erre emlékszem. Még valami eszedbe jutott? Egy emlék? Integetett, és kicsit megvakarta a faszát is? Vagy valami? Még valamit mondjál. Ivott egy kortyot, mielőtt integetett? Vagy valami? Még valami, ami fontos. Tedd hozzá. Az a csávó... Várjál, valamelyik tehetségkutatóba még előtted, mielőtt balhéztál volna a csillagszületékbe. A Megasztárban volt zsűri tag, és tök úgy nézett... Bakács. Nem a Bakács, hanem az a... Fresser. Nem, ilyen kártyaneve van a csávónak. Piero. Piero. Igen, vagy ilyen... Na... Csak nevet hát van a csávónak. Érted? Nekem ilyen francia kártyák jutottak róla eszembe. Mindegy. Ez a Piero, na, érted? Annak volt egy olyan fehér zubbony, és még a anyám nézte, és mondja röhögve, tök olyan, mint Sztálin, tudod, abban a filmben, érted? A szeretett Sztálin generalissimus ilyen fehér zubbonyba járni. Fehér zubbony. Igen. És amíg az összes komcsi tábornoknak, meg ezredesnek, meg vezérezredesnek, meg mindegy, tele voltak kitüntetéssel. Hofi ezt úgy gondolt, hogy meg a könyökén is kitüntetés, ott meg a hátán tele is. Tele voltak aggatva kitüntetésekkel, és jött a Sztálin, meg a vállapjuk is ilyen roskadozott a csillagoktól, meg a vonalaktól, mekkora rangjuk van. Jött a Sztálin, és fogott egyetlen egy csillagot, ezt ide fölrakta, és ez volt a fehér zubbany, tudod? Aha. Egy csillag. De ez mutat valamit. Ha. Egy minden. Egy fölött. Igen. Igen. Szóval megírta az Atya Úristen a 20. századból ezt a mítoszt. Ez megvan, ez a mítosz. És ezerféle feldolgozása él, de valójában az őseredeti mítosz, mivel megtörtént, mivel történelem, ezért a közös emlékezetben él, mert erről... A szülők a gyerekek az unokáknak mesélnek. És ez egy közös mítosz, ami itt van a közös emlékezetben még. De hát ennél mítikusabb, mint ez a két világháború, mint a második világháború, az első nem. Már az első is. Már az első is. Igen. Hát, látsz te ott soha olyan, ilyen démoni figurákat? Meg... Soha olyan háború nem volt, amilyen az első világháború volt. Az rakta föl az asztalra azokat a téteket, amiből aztán lett először is a Szovjetunió. Szóval, okay. Azután a harmadik birodalom, még korábban az olasz fasiszta rezsim, harmadik birodalom. Tulajdonképpen első világháború nélkül nincsenek totalitárius rendszerek. Első világháború nélkül a feltételei sem adottak annak a hatalmas ideológiai háborúnak. Az még nem mítosz, hanem az, amikor valaki elülteti a babot a földbe, és abból kinő az égkérő passzúj, vagy megnyitja az alvilágot. Igen, az a mítosz megalapozása. De valójában már azok az eszmék, amelyekből a tanácsállam lett, amelyekből a harmadik birodalom lett, ezek már készen voltak az első világháború előtt, csak még nem voltak fönn a tétek az asztalon. Ezek még a sörök voltak fönn az asztalon, és ilyen ingerülten lehetett beszélgetni ezekről, de igazán nem volt hagyománya, kultúrája, nem volt precedense annak, hogy vért ontunk azért, mert én a munkásmozgalomban, meg a marxizmusban hiszek, te meg a vérben hiszel, és a fajban. Fajban. És még most én ezért megöljelek hogy téged. Hogy felosztott a kettőnk között? Én meg megöljelek téged ezért. Mi van? Hogyan? De az első világháború után már ilyen súlyos tétje lett a dolognak. És akkor ebből lettek először is ezek a totalitárius rezsimek, és aztán jött belőle a hatalmas epikus háború, minden idők legnagyobb háborúja, bár bizonyos történészek azt állítják, hogy nem volt két világháború, hanem egyetlen egy világháború volt. És 20 éves béke, fegyverszünet. Hosszú fegyverszünet. Igen. Igen. Én azt hiszem, hogy Magyarország az egy rossz oldal mérő készülék a földtestén. Ezt már meg... És mindig ebből egyébként jelezni lehet a jövőt. Tehát ez egy képesség arra. De van egy mítoszunk, most először végre a győztesek oldalán. Minden sorsfordulóban ezt írták az újságok. Igen, de eddig, de most először, egyszer összegyűjtöttem, még írtam is erről régen, most először a győztesek oldalán. Még mondtam is, hogy belépünk az EU-ban, NATO-ban, azoknak vége, bazd meg. De ez is hozzá tartozik. Tehát ez is hozzá tartozik a készülékhez. Tehát amikor a rossz oldalon állunk, az nem elég, úgy még nem jelez a készülék, hanem a rossz oldalon állunk, és megírjuk a sajtóban, hogy végre először a győztesek oldalán. És akkor ilyenkor jelez a készülék, hogy jön a vereség. De lehet, hogy ezért fizetnek valakik. Hogy álljunk a rossz oldalra, és így jelezzük az emberiségnek, hogy melyik az a, melyik veszíteni meg fog. Hogy lehúzzuk magunkat. Lehet, hogy fizet, de hozzánk sose jut el az a pénz. Ha hozzánk ne, az eliteknek. Hát érted? Most lehet, hogy a nyugat fizet az Orbánnak, hogy a oroszok mellé álljon. És akkor ezt teszi tacsra Putyinékat. Vágod? De ez szörnyű, de ez igaz. Ezek az uniós pénzek, amiből felépített a... Tényleg! Ebből épül 60 puszta, Putyinnak annyi. Ennyi. Folytatjuk a mítoszt, csak ilyen lefokozott szellembe, tudod? Ja, igen. A 21. század az lehetne mítikus, hiszen továbbra is hatalmas kiválasztási mechanizmus a tömegből, a bárki nek ott van a marsalbotja a tarsolyában, de a 20. század, főleg az első meg a második világháború olyan elviselhetetlen szenvedéstörténetet hozott, olyan elviselhetetlen traumát eredményezett, hogy az egész politika és ideológia annyira megégette magát Európa azzal, hogy bizonyos eszményeket túl komolyan gondolt, túl komolyan vett, hogy az egész politika, minden, ami ideológia, idézőjelbe került. Már semmi sem az, ami, hanem minden annak a utánérzése, minden annak a nosztalgiája, minden annak az epigón. Igen, és így a, ma a fasiszták azok nem igazi fasiszták, hanem valakik, akiknek imponál a fasizmus. Ezt a posztmodernhez soroltad mindig. Igen. Ma, jelenséget. Igen, ma a kommunisták nem igazi kommunisták. Nem olyanok, mint amilyen akár a Trocki, vagy a Lenin voltak. Aha. Hanem olyanok, akiknek imponál a bolsevizmus, de azért nem fizetnék be az árát olyan módon, mint azok. Tehát, és valójában ez a... Hát ez az, amiről mondtuk sokszor, hogy a 20. századnak volt értelme, és bár ne lett volna, a 21. századnak nincs értelme, és bár volna. Ja, mindig ja, arra vágyik az ember, ami nincs. De ez is ősi. Az aranykor mindig régen volt, tudod. Uh-huh. Ja, ja, ja. És a jelenkor mindig szar. De figyelj, Robi, azt olvastad véletlenül, hogy Afganisztánban most volt egy nagy földrengés. És a híradások szerint, aztán volt, aki cáfolta, hogy ez így nyugati propaganda, de hogy csomó nő ott rekedt, és ott jajveszékelt a romok alatt, mert hogy nem lehet hozzájuk érni, mert nők. A sáriának valami szélsőséges helyi. A sajtó szerint. Aztán vagy így van, vagy nem. De itt most nem is ez a lényeg, nem vagyunk Afganisztán szakértők, és a... Nem ismerjük a pastutörzsi dolgokat, meg ezeket. De az iszlámról azért annyit tudunk, hogy a... Annak is nők, különböző változatai igen, vannak változatai. Valóban vannak különböző korrekti. Változatai. Ne is mondhatunk erről valójában semmit. Nem. Hiszen annyiféle változata van. És akkor hogy te uszítasz, bármit is így kijelentesz. A BTK bünteti a vallási közösségek elleni uszítást, barátom. Hát akkor most belém fagyott a szar. Te lettél a cenzora az apunak, gratulálok. A Fidelitásnál voltam két napja, ott kiképeztek, tudod, és jöttem apuzni, fú, ez jó, mi? Na, mindegy, figyelj, Robi, ezt azért mondtam, mert kitettem erre egy pikirt posztot akkor, ez több mint egy hete volt, hogy náluk nem volt a sátáni felvilágosodás. Érted? Tehát, hogy én tudod, mit bírok, hogy itt sátánozzák a felvilágosodást. Kétségtelen, hogy a régi világnak, az ancien rezsimnek, a felvilágosodás elleni feudális Európának van egy romantikája. Ismerem, mert fiatalon engem is elkapott ez. Tehát nem akarom ezt köpködni, csak ki kéne nőni. És kétségtelen az is, hogy nagyon sok minden elveszett a felvilágosodással. Isten meghalt, stb. Elveszett egy csomó minden. De ha mérlegre tesszük a kettőt, én nem biztos, hogy visszakívánom azt az időszakot, amikor Damient még 1757-ben is négyfele szakították lóval, és még be is fűrészelték a tagjait, de azt egy 4 órás nyilvános kivégzés vége volt. Tehát, bocs, azért mégis inkább a felvilágosodás, tudod? Ahol a giotin. Hát figyelj! De igen, ez hát egy különbség, bazd meg. Ez különbség. Ez egy különbség. És azok, akik sátáninak bélyegzik a felvilágosodás, mint például Abraham Robert, hogy egy példát hozza. De nem ő az egyetlen. Ő a legemblematikusabb képviselője ennek a vallási fundamentalista tézisnek. Valahogy előszeretettel hivatkoznak a szólásszabadságra, meg a véleményszabadságra. Hogy van ez? Na igen. Az meg, ami a felvilágosodásnak a vívmánya. Ha nincs felvilágosodás, nincs véleményszabadság. Hát nem csak arról van szó, hogy a cigányok a lápon gyűjtenék a tőzeget, hanem arról is szó van, hogy kurvára nem mondhatna semmit, akkor se, ha nem cigány. Akkor se, hogyha egy, úgymond egy, nem is volt ilyen, hogy állampolgár, hogyha úgymond egy átlag ember. Alattvalónak nevezték. Bármelyik alattvaló, de tudod, magasrangú alattvaló sem mondhatott volna akármit. És ők most azt magyarázzák, hogy hát a szólásszabadság, meg a sajtószabadság, meg a véleménynyilvánítás szabadsága, miközben köpnek a felvilágosodásra. Tehát ez amelyik, mind a felvilágosodás. Ez maga a felvilágosodás, de akkor ez hogy van? Hogy van, hogy akkor mennyire gondolják ők ezt komolyan, hogy amit a felvilágosodás hozott, azzal ők, mint egy svéd asztalról azt tudjuk kiválogatják, azzal ők élnek, és akkor bizonyos dolgokat meg nem kérnek, és akkor viszont nem azt mondják, hogy a felvilágosodás ez is, ez a része rossz, ez a része meg helyes és jó, hanem hogy sátán. A sátán műve. De akkor az is a sátán műve, hogy ő neki most szólásszabadsága van. Akkor ne hivatkozzon a sátáni eszményre, ami a szólásszabadság, de ő ilyenkor azt mondja, hogy hát csak a képmutatás, hogy ti hisztek a szólásszabadságban, de ti nem gyakoroljátok a szólásszabadságot, mondja ő, miközben senki nem hurcolja meg azért, mert sátánizmusnak minősíti a felvilágosodást. Pedig a felvilágosodás, meg a mai demokratikus, liberális nyilvánosság az olyan lenne, mint amit ő óhajt, mint amiben ő visszavágyik, akkor őt ezért, mert lesátánozta, meg lesátánistázta a felvilágosodást, ezért őt megkínoznák. Aztán befűrészelnék, aztán szétszaggatnak. Nem, azért ennyi, ezért nem. De hát az a király elleni merényletér volt. Ja, és hogyha lesátánoztad a királyt, akkor nem történt, ugye? Nem. Azt mondtad, hogy a király a sátán, azért nem. Azt megdicsértek, ugye? Nem dicsértek. Ilyen világ meg, volt. Nem. Bezártak Tömlőcbe. Na? Nem. A patkányok közé, de azért nem. Tudod, minden, azért ez egy kifinomult kultúra volt, minden bűnér különféle büntetés járt, nem volt ilyen büntető törvénykönyv. Például felnégyelés kifejezetten a király gyilkosság és király elleni merényletér járt. A karóba húzás, az a kalózkodás, tehát hogy az ilyen szadisztikus kivégzéseknek különböző bűn, mert hogy az emberi test is szimbólum volt, és a kivégzés módja is szimbólum volt. Tehát, hogy kit, mit tudom én, akasztottak, fejeztek, tényleg, zsigereltek. Kalózkodni kellett, meg a király ellen kellett merényletet elkövetni ahhoz, hogy mágián elégessenek. Komolyan? Az eretnekség, meg a bosszorkányság, az megint más. Tényleg más? Hát persze. Hát, hogy a gecis faszba lenne más, amikor a véleménynyilvánítás szabadságáról beszélünk, és akkor az más. Az más, amikor eretnekség. Abban a gondolatkörben. Az is csak a vélemény. Az eretnekség, igen. Az, persze. De démon szállt meg. Nem te beszélsz belőle. Tudod, idézek még a könyvembe a Eymerik nevű 14. századi katalán inkvizitort, hogy amikor égették el a eretnek műveket, akkor hallotta a tűzből a démonok sikolyait. És érted? Bizonyára azért szállták meg a démonok, mert túl sokat verte a faszát, nem? Nem értem. Már ki? Hát Jesse. Hát ki más? Ja, de így témát váltunk így. Nem váltunk, még mindig ugyanott tartunk. A középkorba? Démoni megszállottság, faszverés és hát politikai gyilkosság. Ugyanott vagyunk. De most Jesse? Jesse. Ja, hogy azt mondta, hogy örülnének sokan, ha te meghalnál. Ne, örülnének sokan, ha bizonyos személyek, és hát itt fontos volt egy felsorolás. Ami három személy. Az egyik, Gulyás Marci. Igen, Gulyás Márton volt. A legidegesítőbb, nem, a Gulyás volt a legkártékonyabb. Legkártékonyabb. Én voltam a legveszettebb. Legveszettebb. Molnár Áron, Noára mozgalom neve, pedig a leg... Legidegesítőbb. De a legagresszívabb. Én voltam a legagresszívabb. Fontos volt, hogy Jesse, amikor elmondja, hogy bizonyos személyek halála fölött milyen üdvri valgásban törnének ki a jobb oldalon, akkor ő neki fontos volt, hogy említse három konkrét nevet, mint egy felhívás gyanánt, vagy ajánlat gyanánt, hogy hát, hogy tényleg ki akarjátok próbálni, hogy tényleg örülnek-e a jobb oldalon, hát akkor például rajtuk ki lehet próbálni. De egyébként durvám. Így adja elő, bazd meg. Durvám a Jesse, kalapáccsal fejbeverik az apját, és ezért majdnem meghal, és akkor apám a... Sátánnal cimborál. Cimborál. Utána jön ez a körgyilkosság, erre az... A fasz, amikor épp a jobb oldal épp mártírpózba vágja magát, akkor éppen vérdíjat tűz ki néhány emberre. Bazd meg! Ha én lennék Rogán, hát én nem örülnék. Mondanám, hogy Jesse, az anyád picsája. De a Rogán nem beszél úgy, mint Puzsér. Nem, a Rogán nem beszél úgy, mint Puzsér. Te elhiszed a Jesse-ről, hogy ő tényleg vallási fanatikus? hogy ő egy ilyen keresztény fundamentalista? Ezt te mit gondolsz, hogy ezt megjátsza? Ha vagy a fideszes az... csajok jobban szopnak, hogyha klasszikus mondását idézzük, az nem volt ennyire keresztényi. De azt már rég mondta, kb. 10 éve, 10 év az sok idő, addig ő lehet igen, keresztény. Igen, csak tudod, amikor a középkori értelemben DJ pult mögött szopató trollból vallási fundamentalista lesz, akkor ott az átmenetet is kéne regisztrálnunk. Tehát egy, legalább egy másfél napot el kellett volna, hogy töltsön a normális polgári, demokrata, liberális Saul valami. Saul leesett a lováról, és vakító fényt látott. Ez igen. A Szent Pál. Igen. Damaszkusz felé. Igen. Igen. Az egy pillanat. Jesz is látott egy vakító Orbán Viktort, majd kivert az szemét, faszát, bocsánat. De különös, hogy amikor a fideszes csajok jobban szopnak, ezt ő mire értette? Hogy a fideszes csajok jobban szopnak, mint a fideszes csávók? Vagy mint a nem fideszes csajok? Hát mind a nem fideszes egy... csajok. Te milyen jó hiszemű vagy? Biztos ez? Ha már bejön a sátán, nem mindegy, hogy tankába jön be? Vagy hát mit tesz fel a sátán? Föltételezem az alt-right nagyon erős anti-LMBTQ ideológiájából. Igen, ez már Szájer Józsefnél is működött. Igen, nagyon jó, nagyon helyesen teszett. Azok is komolyan gondoltak. Szijjártónál is jól működött. Igen, ez valóban egy jó alap, amire lehet építeni, ugye? Deák Dánielnél például működött ez a következtetés. De most buzizol? Miért ezek buzik? Én nem tudom. Hát akkor meg hogy jössz te ahhoz, hogy engem lehomofóbozzál? Te hogy a faszba mered ezt? Vagy te tanúskodsz a mellett, hogy ezek buzik? Szó sincs róla. És kérdeztem kizárólag, nem állítottam semmit. Én nem vagyok buzi. Én nem basztam ezekkel. Hát honnan tudnám? Egyrészt ne trágárkodj. Mert mi lesz? Kivezetted? Na jó, jó. Menjünk nem, most már nem szólalsz meg, amíg ki nem megyek. Vigyázzál. Menjünk a témához vissza. Menjünk a témához. Én voltam a hülye, hogy... bevezettettem, ez már ravasz geci, tudta, hogy bevezet engem a zsákutcába. Na, figyelj, visszatérve most a Jeszi, most tényleg hogy jön ide a középkori kivégzésekhez? Nem, én arra vagyok kíváncsi, hogy te szerinted a Jeszi az valóban keresztény fundamentalista-e, vagy ez egy színjáték? Te, egyrészt nem tudom, mert életemben egyszer találkoztam vele, az csak annyi volt, hogy benn voltam a Lentulainál, és az kijött, és azt mondja, szevasz hozzám, mikor jössz? Én is kérek. Hogyha itt nem kokaint osztanak. Hogyha itt állna mögötted egy géppisztolyos katona, és választanod kéne, hogy a Jeszi keresztény fundamentalista-e vagy sem. Egy SS. Igen. Vagy egy NKVD tiszt. Igen, és ezen múlna, hogy élsz-e vagy halsz-e. Azért valamit tippelned kéne, hiszen ha nem tippelsz, tuti meghalsz. Akkor azt mondanám, hogy szerintem olyan sokat hajtogatta, hogy egy idő után már elhiszi magát. Erre nem figyel oda a géppisztolyos katona. Azt hittem egyébként piát hoz a fiatalember. De nem. Ez a szabadkőműves. Jó ötletnek a felesem tréfa. Válaszoltam. A feles sem tréfa. Válaszoltam, barátom. Tehát azt mondod, hogy inkább arra szavaznál, hogy? Annyit hajtogatta, hogy a végén elhitte. Ilyen létezik. És nem tudom, az egy igazi, erre tippelek. Az egy igazi fanatikus. És erre most tényleg erre tippelek. Jó. Tudod, amikor belehajtod magad egy szerepbe, és a végén teljesen azonosulsz vele. Uh-huh. Van ilyen. Uh-huh. Lehetséges. Esküszöm, erre tippelek a Jeszit illetve. Lehetséges. De a mítosztól eljött esetre különös, hogy a különös, hogy amikor a kezedbe veszed a faszodat, akkor a kezed és a faszod közötti résen betámad a sátán. De amikor a fideszes csajok veszik a faszodat a szájukba, azon lezáródik. Lezáródik az átjáró, amin keresztül a sátán át tud jönni. Egyszer a fideszes csajok szája, meg a faszod, egyszer egy hermetikus zárat képez. Egy sátán próbál áttörni, nem tud. Én már 60 éves vagyok. Na, idáig lesz, tudod miért van? Annyira magasztos volt az első óra, hogy előjött belőled a gyerekeknél, akik nevetni kell a temetésen. Turek. Ez teljesen a Tourette-szindróma, amit mondják is, hogy kis ördög benne, és érzed a veszted, és akkor már ja, azért is ha, kis ördög, az a kis ördög a faszveréstől. Ja, ja, ja, azaz. Jaj, Robi. A kis ördög. De ennyire, ennyire. De a nagy faszhoz nagy ördög jár, nem? Vagy csak vagy nagy faszhoz kis ördög? De figyelj, nekem már nincsenek maszturbációs problémáim. Látom, te erre nagyon rá vagy pörögve. Úgyhogy... De nem a közönséggel tartozik, tudod? Ez. Képmutató geci, tudom, már kimondtam előtted. Figyelj, barátom, visszatérve, figyelj, a mítoszokról beszéltünk, és az új középkor, és stb. Ezért hoztam ezt az afgán példát. Szerinted terjedni fog ez a világon, és belépünk egy irracionális világba? Gondolj bele, hogy Amerikában mi tör. Nézd meg a Trumpot. Tényleg a Trump mítikus figura? Jó, nekem a Dagobert bácsi. Most az mítikus figura, vagy nem? Egy képregény, rajzfilm szereplő, az mítikus figura, vagy nem? Szerintem az. Szerintem az, és hogyha emlékszel a Holdsávra, a Stephen Kingnek a Holdsáv. Greg Stilson. Amikor először a Trump megjelent a színen, 2014 vagy 5, már nem is tudom, 10... Mikor választották meg először? Nem, mindegy. 16, de 15-ben már kampányolt, már ő jelen volt. És nézem, bazd meg azt a faszit, hogy beszél, az első, a legelső posztom Trumpról 2015-ben vagy 6-ba, csak annyi volt, hogy a csávó ilyen eltorzult fejjel ott izé dumál, és ennyit írtam fölé, hogy Greg Stilson. Ezt csak azok értették, akik olvasták a Holdsávot. Volt benne a film is, a könyv sokkal jobban leírja. Teljesen ugyanaz a karakter. Egy különbség van, azért Trump egy nagyon gazdag családból jött, egy ilyen ingatlan, spekuláns gazdag családból, a Greg Stilson szegény volt, egy ilyen biblia ügynök, meg ilyen házaló. Szóval az van, hogy ha valakit ilyen módon meg lehet jósolni, ja, mint a Holdsáv, az hogy az alakja, hogy az alakja, az ott lebeg valahol a közös tudattalamban, és egy ihletet szerző le tudja rántani. Vagy akkor inkább úgy mondom, hogy a szellemnek a szféráiból le tudja rántani, és meg tudja jósolni, az azt jelzi, hogy neki kell jönni. Aha. Hogy ő áll össze a világszellemből, mint eljövetel. Aha, vágom. Ha valaki ilyen módon megjósolható, ahogyan Stephen King megjósolta Greg Stilson képében Donald Trumpot, annak archetipikusnak kell lennie. Annak mítikusnak kell lennie. Aha. Nem lehet más. De akit megjósolnak, hogy jönnie kell, az már egy mitosz szereplője. Ja, ja, ja. És jönni fog. És testet fog ölteni. Hát akkor, hogyha a jós az beavatott, akkor fog jönni. Aha. Stephen King beavatott. Írt egy halom szarságot, de a Holdsáv az egyik legjobb. Igen. Írt egy halom szarságot, de írt zseniális, brilliáns. Hát a ragyogást, Holdsávot. Regényeket is. Mondjuk az emberevő autó nem annyira zseniális, de... Nem, hát ő a trash és a magas kultúra teljesen peremén billegett, és akkor hol erre dőlt, hol arra? Az Egyesült Államok egy legszegényebb államából jött, és abba, tudod, ez a lakókocsiba lakós, ez a Idaho-ból? Már nem is tudom, Ohio-ból, északi, de szegény államból, és ő ismeri ezt az amerikai proli közeget is, kurva, nekem a Carrie is nagyon tetszett a film is. Jó, hármat is csináltak belőle, az elsőt. Na mindegy, visszatérve Trumpra, mint mítikus figura. És őt is megsebzik. Tényleg a hamis profétát, vagy azért valakit megsebeznek a János jelenéseibe, tudod? ez, fú. Na, egyébként a szektások így pörgetik be magukat, amit mi most itt elkezdtünk. Ez tipikus. És, és jeleket látnak mindenbe aztán, és átalakul a világuk. Ja? Tehát ha ezt itt most tovább folytatnánk, tényleg szekta lennénk, amivel csúfolnak minket, nem vagyunk azok, mert a szektások sose önirónikusak. De így be lehet egymást hülyíteni, ugyanis a tudat úgy működik, tudod, hogy kiszelektálod, és jeleket látsz a végén már mindenbe. És olyan hülye leszel, mint a segg. És veszélyes is. És skizofrén. Hát és valójában ez már maga a skizofrénia, amikor nem a valóságot látod, hanem a valóság mögött minden egy jel, minden valaminek a jele, abszolút, és mindig azt látod, azt projektálod be mögé, ami a te rögeszméd. A rögeszmédbe illeszted bele, és minden arra mutató jel. És ez olyan, hogyha az embernek a tudata az ugye van egy kamera, és van egy projektor funkció. És a kamera funkció kiszorítja a projektor funkciót, hát azt mondjuk, arra mondjuk azt, hogy hát ilyen pszichopátiás. Igen. Így nem vetít semmit, mindent detektál, és ilyen hidegen értelmez, mert semmi nem jelent többet, mint ami az ő számára hasznos vagy káros. Aha. És az ellenkezője, amikor a projektor funkció szorítja ki a kamera funkciót, nem látsz semmit a realitásból, csak azt, ami a fejedben van, azt vetíted rá, és minden annak az alakját ölti fel, ami a te rögeszméd. Igen, igen, pontosan. Hát ez maga, maga a skizoid. Egyébként a teljesen. Viszont Charlie Kirk meggyilkolása, múltkor már beszéltünk róla, és arról is, hogy most kihasználják kampányon, stb. A George Floydot, hogy kihasználták, de azért nézd, sok mindenben utálom és megvetem az alt-rightot. De abba viszont tényleg igazuk van, hogy a George Floyd után kiment a csőcselék gyújtogatni meg minden, itt azért a Charlie Kirknél ez nem történt meg. Érted? Azért van egy kurva nagy különbség. Arról nem is szól, hogy a George Floyd az mégiscsak egy piti bűnöző volt, aki egy elbaszott rendőrségi eljárás, nem eljárás, hogy hívják ezt, intézkedés, foganatosítása közben elhújt, és beteg volt. Itt meg azért ez egy furcsa gyilkosság volt. Szóval, elhiszed egyébként, hogy ez a csávó ölte meg? Ez a kígyóváló Lipsi? Tölcsész? Persze, nyilván. Még imás. Honnan a faszból tudnám? Én vagyok az FBI. Faszom se tudja, hogy ő volt-e. Kennedy gyilkosság, tudod? Már kiölte meg Kennedyt, ismered azt a slágert? Nem tudja senki. Ja, de aki tudja, tudja jobb, hallgat. Ha hallgat. Igen. Szóval, régi szocialista Paul Beat sláger. Hú, bazd meg. Na, majd egyszer nektek is le fogjuk játszani. Na. Nem biztos semmi ott, ahol ennyien meghalnak. Sose tudom, hogy komolyan beszélsz, vagy nem, érted? Szóval az van, hogy a George Floyd gyilkosság az több volt önmagánál. Az jelkép volt. A rendőri brutalitásnak, meg a rendőri intézkedés mélyén elterülő rasszizmusnak. Rendszer szintű rasszizmus, szegregáció, jelképe volt. Most, hogy ez hűen reprezentálja az amerikai rendőröknek, meg az amerikai rendszernek ezt a búvópatak módjára bujkáló rasszizmusát vagy sem. Ez döntse el az, aki Amerikában él, ismeri az ottani életet. Vágom. Alig, ha lehet objektíven eldönteni, mert a kurzus tudat rávetül mindkét narratívára. Igen. De az ennek a szimbóluma volt. A George Floydot nem George Floyd volt, hanem a gettó lakó feka. Fél Amerikának van egy ilyen élménye a rendőrségről, ami a George Floyd alatt megtörtént. És akkor az fél Amerikával megtörtént. Most Amerika másik fele érezhet valami nagyon hasonlót, és tény, hogy nem mennek ki az utcára és nem gyújtogatnak, de ha a Trump elleni merénylet sikerült volna, ami ennyin múlott. Ezt a múltkor már elmondtad, tudom, akkor gyújtogatnak. Akkor lenne. És a helyzet az, hogy ez most, ezt mondtam is a múltkor, nem gyújtógyártya, de üzemanyag. Ha majd kirobban, akkor ez a Charlie Kirk gyilkosság, ez ott lesz. Ez benzin lesz abban a tankban, ami robban. Az az intolerancia, amit mi is gyűlöltünk a Vogue-ban. Emlékszel? Tudod, Ez a nem állok szóba veled, de még azzal se állok szóba, aki veled szóba áll, kultúra. És sok mindent utáltunk benne, de ez volt a legvisszataszítóbb. És ez eljutott egy gyilkosságig, tudod? Aztán lehet, hogy tök más történt, csak most szimbólumokról van szó, tudod? Szimbolik, nagyon csodálatosak vagytok, köszönöm szépen, remélem, hogy nem. Saját pénzből igazán nem kellett volna, gyerekek, igazán nem ja, kellett volna. Nem kellett jaj, volna. Kedvesek vagytok, ja. Nagyon köszönöm. Ez milyen mindig jól jön, mindig hasznos. Aranyos fiatalok, és még ezeket ja, szídják. Olyanokat itt, mondunk, mint amit olyankor Bajer kell, amikor Zsolt a karácsonyfa alatt megtalálod hát a tusfürdőt. De jó! Ha, hát de, igen, az az. Ezt már meséltem nektek régebben, statisztikában ki volt, melyik a legellenszenvesebb, inkább közutálatnak örvendő karácsonyi ajándék, és a képkeret. Volt egy 10-es lista, és ott volt egy képkeret. És a lányom, ugye grafikus, festett nekem egy képkeretet. Kaptam tőle egy kicsit szűrás, vagy ilyen posztmodernizmus, tényleg, de kurva jó, hogy egy festmény, ami egy képkeretet ábrázol, kurva jó. Na, figyelj, milyen lányom van, látod? Na, visszatérve a körkmerényletre, tehát egyben ez a lipsi intoleranciának a csúcsa, most tök mindegy, mi történt, ezt 50 év múlva se fogjuk megtudni, a csúcsa, viszont Trump, milyen csávó, láttad? Sétál ott a izé előtt, a Fehérház előtt, és akkor hogy nagyon megviselt, vagy mit szól, hogy viseli, kérdezi tőle a riporter, a barátja Körknek, vagy fogadott fia meggyilkolását. Azt mondja, egész jól, és onnantól magyarázza, nézze, jönnek a teherautók, a színháztermet most építjük, a Fehérházhoz az már 150 éves álom, de mi most megvalósítjuk. Ez pszichopata, bazd meg, de az a még olyan primitív szinten is, tudod? Ilyen, vagy elromlott benne valami? Nem, az tehát a különös, olyan gép, bazd meg, yes, itt kérdezik olyan a egyszerű gép, olyan mechanikus, 18. század, itt semmi számítógép, ilyen mechanikus, hogy fölhúzzák. Ami már Descartes korában volt olyan automata a barokk korban. Érted ez a izét? Ja, mint a sakkozógépe a Kempelennek, bazd meg. Yes, itt megkérdezik az apja elleni merényletről, és a Jesse legalább az apja elleni merényletről válaszol. Azt mondja, hogy nagyon megfájdult a hátam tegnap. Megkérdezik az apja elleni merényletről, és azt mondja, hogy jaj, de elfáradtam, különben is húgyozni kell. Teljesen. Na, Jesse tulajdonképpen együttérző volt az apjával. Igen. Nem teljesen, de figyelj, Trumphoz képest feltétlenül. Aztán egy másik kép, hogy drukkol a nem tudom milyen csapatnak, és így a Trump. Előző nap lövik le Körköt, vagy két nappal korábban, és már ott drukkol, tudod, de figyelj, bizonyára le, nagyon gyászol. Lehet, hogy a Trump az Biden-esedik. A Trump Biden-esedik, ez is lehet. Láttuk Joe Biden-t, hogy az ki, mi volt, vagy mi nem volt inkább. Elnök. Hát az sem. Az nem volt. Én egyébként nem értek egyet veled, és akkor most vitába szállnék veled arra vonatkozóan. Te úgy fogalmaztál, hogy hát mi is beszoptuk ezt az alt-right narratívát, hogy a woke culture az fenyegeti a kultúrát. Ezt honnan veszed, hogy én ezt mondtam? Hát, hogy mi ezt beszoptuk. Mi magunk is beszoptuk, több ízben hallottam ez a szádból. Ez igaz. Hogy ezt mi is beszoptuk. Nem gondolom. Én azt gondolom, hogy amikor ez tombolt, akkor mi próbáltuk legyártani az immunitást ezzel szemben. A kultúránknak az immunitását ezzel szemben. És ha sikerrel jártunk volna, akkor Donald Trumpból nem lett volna elnök. Ha sikerrel jártunk volna, akkor Putyin nem ostromolná Brüsszelt. Vagy legalábbis ilyen hatékonyan, ilyen sikerrel, vagy ilyen sikerrel kecsegtető módon nem. Értem. Tehát arról van szó, hogy az, ahogyan mi reagáltunk a wokeness elmevírusára, az lett volna a dolga a globálisan, kvázi mindkét kurzusnak. Aha. Ezzel szemben a jobb oldal az egészet beterelte a politikai erőműveibe, és legyártotta ezt a reakciós troll kurzust, és most már ezt a reakciós troll rezsimet, ami vágom, uralkodik. Vágom. De erre nem az lett volna a helyes válasz, hogy jaj, hát ez egy nevetséges, jelentéktelen hülyeség, az igazi veszély Donald Trump. A Donald Trump ezt használta fel, ez nem egy nevetséges hülyeség volt, amit mi beszoptunk, hanem valami, aminek a rövid távú következménye lett a Donald Trump. Aztán meglátjuk, mik lesznek a hosszú távú következményei. Na most, szóval erről ennyit. Túlzol. Nem teljesen ezt az álláspontot képviselem, amit most te előadtál, ez ki van sarkítva. Mindössze annyit állítottam, hogy, és majd elmondom, hogy miért. Hogy nem volt olyan, várj, mindig el szoktam mondani, hogy minden kritikám a wokeness-szel, a cancel culture-rel, a politikai korrektséggel, az LMBTQ-val, mint politikai mozgalommal, nem is, úgy nem érdekel, mint politikai mozgalommal az összes volt kritikámat, kritikánkat máig érvényesnek tartom, és akkor az volt a helyes. És tök, ezt mindig elmondom. Egy dolog nem stimmel, hogy az a világ járványszerű mérték, amit mi vizionáltunk, és hogy Magyarország is be fog jönni, és mi már elkezdtük gyártani ellene a izét, az orvosságot, az lehet, hogy azt így beszoptuk a mértékét. A mértékét szoptuk be, Robi, figyelsz? És tudod, honnan jön nekem ez a kettő? Onnan, hogyha tényleg vók diktatúra lett volna, az alt-right nem söpri... Várj, még nem fejeztem be, mert van egy másik szempont. Az alt-right nem söpri le a picsába. Ez az egyik, és most jön egy másik, amit szintén szoktam mondani. A putyini narratíva, ami ezt az egész vókozást turbozta. Még azt is el tudom képzelni, bazmeg, hogy ilyen csoportokat pénzeltek az oroszok direkt ezért. Egy szélső jobber mondta, hogy ilyen homoszexuális egyesületek is kapnak az oroszoktól pénzt, azt tudja, Kaliforniába vagy hol. Na, ami az orosz narratíva a nyugattal kapcsolatban, tudod, hányszor mondtam el, hogy tök ugyanaz, mint gyerekkoromban a Szovjetunióért. Szovjetunióért, tudod, hanyatló, dekadens, nyugat, mindenki drogos, utcai erőszak van, nem lehet az utcára kilépni. Kennedyt megölik. Oké, és a homoszexualitás is téma volt, meg hogy öltöznek, meg azt mutogatták, hogy elfajzott, degenerált nyugat. Ezt leporolták, és átkötötték keresztény nemzeti szalaggal, érted? A régi rothadt orosz árut eladják most, bazd meg, mint frisset. És ez is hozzájárult ehhez a kicsit relativizáló képemhez, hogy talán túl dimenzionáltuk a vókot. Érted? Ez a kettő. Elsöpörte az alt-right a picsába, másrészt meg a izé, és dermedt Amerika, nem látsz Black Lives Matter-ös tüntetéseket, mert faszom, úgy kussol mindenki. A Michael Moore, akit régen imádtam, aztán meggyűlöltem, amikor elment ebbe a vók irányba, akkor izé, most nézegetem az oldalát, kussol, mint szar a fűbe a csávó, meg mert az most összes már, ilyen. De ez kellett, a Donald Trump kellett hozzá. De én a ezt Donald, mondtam, nem jön, de, Robi, tudod, ha nem jön a Donald volt Trump, gyenge, de ez a túldimenzionáltuk. De nem futott le a meccs. Nem gondolod? Futott le a meccs. És a helyzet, és nem dimenzionáltuk túl, mert megokozta a Trumpot, bassza meg. De biztos, hogy csak nem az. Volt egy bevándorlás, gazdasági válság, rozsdaövezet, ez nem csak a woke miatt lett Trump. De azért lett, mert a baloldali politika cserben hagyta a munkásosztályt. Ez igaz. És, és ennek az identitás politika az, amivel a problémánk volt, abban fejeződött ki. Ez teremtett alapot, létjogot Donald Trumpnak. Így tudta a Trump újra fogalmazni a jobboldaliságot, és a régi értelemben vett konzervatívokat kisöpörni. Na. De nem. A helyzet az, hogy az egy felforgató elmevírus volt, és azzal szemben megszervezte Amerika magát, és a Trump ez. De jól megszervezte. Aha. A régi republikánus elit is ment a kukába. Aha, de igen. Ment a régi konzervativizmus a kukába, Robi. Igen. De most, ugye, már bánják, már kussolnak, mint szar a fűben, de még mindig nem deklarálják, hogy hiba volt, hogy ez is ez hülyeség volt, hogy vissza kéne térni a régi iskolához. Még mindig nem, hanem most kussolnak. Most kussolnak és várják a jobb időket, amikor újra meg lehet hirdetni az identitás háborút. Szerencsétlen Bernie Sanders egyedül ott küzd meg saját oldalon, meg ezért tudod ő... De még a Bernie Sanders sem lépett fel elég keményen ezzel szemben. Még a Bernie Sanders is úgy volt, hogy helyben hagyta ő mindezeket. Természetesen nem ezek voltak az ő meghatározó topikjai, de úgy gondolta, hogy ez most történik, ez most egy felhajtó erő a balliberális közegben. Hát ő ezt azért használni fogja. Tehát azért ezt... Robi, volt egy kurva nagy aláírás a Woke ellen. Egy csomó baloldali értelmiség, Noam Chomsky is aláírta a Woke ellen. És ezek balosok, bazdmeg. Nem republikánusok. Egy csomó balos értelmiség is aláért. Még annak idejében, nem tudom melyik évben beszéltünk róla, 4 éve, 3 éve, 4 kb. Az értelmes és felelősségtudatos liberálisok és baloldaliak, azok pontosan látták és érzékelték, hogy itt valami szélsőségesen kultúraellenes történik. Aha. Az egyetemes kultúrával szemben. Például a cancel culture. Aha, ja. Totalitárius barbár. Meg a MeToo. Hát tudom, abban is. Á, ott egy picit revideáltam a véleményem. Tudod, még a botbüntetéses apuvitánknál ott el is mondtam, hogy absztrakt szinten teljesen egyetértek, akkor igen, tömeges lincselés, igazságtalan, és vagy 5 szempontot megkerülj a jogrendet, el tudnék, de figyelj, de vannak olyan szituációk, amikor tényleg a MeToo segít, Robi. Mert a jogrend nem segít. Akkor a jogrendet kell helyreállítani, hogy alkalmas legyen erre. Nem a MeToo a megoldás, nem a lincselés a megoldás, nem a tömegigazságtétele a megoldás. Jó, én viaskodok ezzel a... Na, mindegy. Okay. Fog itt még ülni a Gulyás Márton ebben a székben, ahol most én ülök, igaz? Kimosták az agyom! Ja, ráadásul két oldalról, bazd meg, mint a pornó használja, a double penetration, ezért, tehát két oldal, egyébként ezt nem én találtam ki, annak idején, hogy az első apukönyv megjelent, az Árpa Attila mutatta volna be, de nem jött el senki, és emlékszel, ezzel fejezte be, hogy a pornóból hozott szakkifejezéssel éljek, ez számomra egy két szerző, double penetration volt, de az agyamba, és mondta, van a okos, meg a lelkes. Most találjátok ki, hogy melyikre, melyik szerzőt, ezért mondta, emlékszel, Árpa Attila? Nem nagyon emlékszem, nyilván lefolytottam, mert nem akartam interválni. De emlékszel te arra az eseményre, kurva? Az eseményre emlékszem, emlékszem. Mindegy. Az jó volt. Hát voltunk vagy hárman. És most te? Ja. Nem igaz, mert egy újságíró eljött. Igen, egy. Az volt az első apukönyv bemutatója. Árpa Attilával közösen mutattuk be a könyvünket, és hát egy újságíró jött el. Az volt az utolsó olyan könyvbemutatónk, ahova újságírókat hívtunk. Ja. Ja. Mondta Robi, hogy... Úgy tűnt, hogy nem kellünk az elitnek. Ne hívjunk közönséget, csak újságírókat. Tudtam, de hogy... is jöttek a magyar... Tudtam, hogy rossz vége lesz, bazd meg. Az akkor is, Imicskaféle magyar nemzet eljött. De azért, mert odaírtunk, hát igen, azért jöttek el. Akkor már volt saját médiám, én tudod? Írtam az egyik ilyen balli blabba ezeket, ilyen publicisztikákat abban az időben, és akkor ott is mondtam, hogy lesz. Ezért csávó visszaírta, hogy fam, gondold meg, kivel írsz közös könyvet, tudod, így ilyen kis kedves magánlevélbe, érted? Engem mellőztek, félreállítottak. Bizony, látod, üldöztek. Ezért nem tudtam befutni azt a pályaívet, amit kitűztem magam elé. Nekem azért nem ennek kéne lennem, aki vagyok, hanem ennél sokkal nagyobb embernek kéne lennem, mint aki vagyok. És ezt most már nem adja vissza nekem senki. Nem szeretnék elmenni. Ebbe az irányba. Pedig már elmentél. Én csak Most már visszajönni szeretnél, ja, azt látom. Nagyon-nagyon visszatérnek az előző, tehát azt állított, hogy egyrészt ugye voltam a Fidelitasosoknál, azok is kimosták, és a Gulyás Marci is, és mind a kettőből a rossz, és így az aput így rontam le, basz meg, de így a picsába, még a csatorna alá, de ettől még jobb, nem? Tőlük kérdezzed, én nem élvezem. Na, jó van. Akartál valamit olvasni, hozták könyveket. Igen, igen, csak még a blokkolóra nem jelez, még visszatérnek egy picit ehhez a Trump dologhoz. Robi, ezt már sokszor elmondtuk, a csávó, van-e neki terve, amit mindig a Trump zseniális terve? Mert nekem úgy tűnik, hogy kurvára nincs. India, Kína, Oroszország összejött bazd meg Iránnal Amerika ellen. Milyen tervez? Milyen tervez bazd meg? Kurva jól kitalálta. Ja. Ja. Leépíti a NASA-t, az egyetemi oktatást, a CIA-t, meg az FBI-t, meg a NATO-t egyszerre bazd meg. Tényleg orosz ügynök? Na, érted? Az a helyzet, hogy hát egyre kevésbé birodalom Amerika. Ez jól érződik. De ez még csak a polgárháború előérzete, hogy Dalit idézzem. A festményt, igen. Azt kitehetnénk állandó ízékként, mert tényleg az a tudatállapot van bennem. Uh-huh. Egyébként elképesztően szorongok. Ez egy csodálatos festmény a polgárháború előérzete Dalitól. Hát inkább borzalmasnak mondanám, még iszonyatosnak, mint csodálatosnak. Csodálatos. Látszerkezett fődbabbal. Ez az eredeti címe, és az alcíme az, hogy a polgárháború előérzete. Egy csodálatos, tényleg elementáris, nagyszerű festmény. Szóval a Trump zseniális terve. Az évtizedek diplomáciai munkáját semmisítette meg ezzel, hogy gyakorlatilag átterelte Indiát Amerika szövetségéből Oroszország és Kína szövetségébe. Ez egy merénylet Amerika ellen valójában. De én nem akarom elhinni, hogy ez a, hogy az amerikai elnök tényleg egy személyben az, aki hát van mögötte valami stáb, nem? Van valami... Képesek vagyunk arra, hogy megmutassuk a polgárháború előérzete című dali festményt? Mindenki ismeri, szerintem. Nem? Mindenki ismeri? Emelje fel a kezét, aki ismeri. Bunkók. Ez most régi apu volt a kedvetekért, mert nem tetszik az új fam. Vissza tudok én térni a régihez. Na. Szóval. Hát ez meggyőző volt. Akkor inkább az új. Jó. Na, a keretteljes képmutató újfam kell, vagy a régi kioktatós, geci? Jó van. Van-e visszaút oda? A posztgulyás Márton fam. Már nem lehet. Már nem tudom. Volt a Golgota című, ez a régi szovjet film, egyébként nem volt egy rossz. Na ez az. Na, hányan ismerik kezet föl? Kezeket fel! Ezt mindig elsüti én is. Na igen, de a Daliról van szó. Na. Na hát ez igen. Na hát ez igen. Ez oda basz. Na. Elfajzott művészet. Pedig egy fasiszta. Akkora fasiszta volt, mint a ház. Ja. Meg szemétláda is, de zseniális ember. Aszexuális is volt ráadásul, azt tudtad? Hát azért azt nem mondanám. Azért minden kurva festményén ott áll valahol a sarokban, és a faszát fogja, mint egy kisgyerek. Igen, de ez csak egy aszexuális. Póz volt. Én úgy tudom, hogy aszexuális volt Dali. Mint Immanuel Kant. Van ilyen. Na, Robi, még... Dali mondta azt, hogy tisztában voltam azzal, hogy Lorca nagy művész, és úgy gondoltam, hogy egy apróság lyukat még az isteni Dalitól is megérdemel. Na igen. Minden esetre Trumppal kapcsolatban azt hallottam, nem tudom, hogy igaz-e, de olyan csodálatos sztori, és annyira belevág ebbe a Trumpi személyiségbe, vagy személyiség torzóba, amit látunk a médián keresztül, hogy egyszerűen hinni akarok benne, hogy így van, mert annyira kurva jó sztori. Az a mondás, hogy a Trump az mindig azt mondja, amit legutoljára hallott azzal, attól, akivel beszélt. Tehát beszélget valakivel, és mondasz neki valamit, és utána jön a sajtótájékoztató, akkor ő azt fogja elismételni. Mert az a legutolsó inger, ami így benne maradt a rövid távú memóriájában. És ezért egy iszonyatos küzdelem zajlik, hogy a sajtótájékoztató előtt kibeszél utoljára a Trump-al. Mert hát az meg abból országos hír lesz, amit ő mond neki. És ez egy hatalmas diplomáciai küzdelem, hogy a Trumpnak a sajtósa azután, hogy a Trump befejezte az utolsó beszélgetést, még a sajtótájékoztató előtt beszélni tudjon a Trump-al. Gyorsan oda rohan, és nagyjából elmondja, hogy mit kéne, hogy a birodalom mit szeretne, hogy mit mondjon a Trump. Hogy hát, ha az lesz az utolsó inger. Akkor ingen. Már érthető, akkor nem szociopata, nem a szociopata részvétlensége mondatta vele, amikor kérdeztek egy Charlie Kirk halálával, hogy egész jól is elkezdett beszélni, elfelejtette ki az a Charlie Kirk. Valószínű. Hát akkor oké. Figyelj, olvasnék, most én váltanék egy kicsit. Magyar valóság. Vajon ez tényleg igaz-e? Csávó kitett még szeptember elején egy posztot, egy általam ismeretlen faszi, kommentekkel az iskolai irodalom óra meg versoktatásokról volt szó, és akkor azt írják ilyen hát felnőtt emberek, kommenteket olvasok, a versek károsak a lélek egészségére. Csak a zsoltárokat és a hegyi beszédet volna szabad tanítani a gimis gyerekeknek. Következő. Szerintem sincs szükség a versekre. Mondjuk téged kérdeztelek volna a témáról. Szerintem sincs szükség a versekre, addig gondolkozz ezen, jó? Attól nem lesz okosabb valaki fölösleges. 10 évesen sem érdekeltek a versek, illetve most sem. Abszolút nem érdekelt soha semmilyen művészet, akit érdekel, annak indítsanak szakkört, a többit meg hagyják békén. Egyetértek teljesen, mi se szeretjük, és úgy gondolom, mert még vagyok jó ember, és a gyerekeim is. Viszont a versecske átsegítette a kislányunkat a viharfóbián. Anya a vihar közepén küldte teraszra a kislányokkal, és maga kitalált verssel, mondókával sikerült 2 évig tünetmentessé tenni. Természetesen arról szólt a vers, hogy a vihar nem bánt. Néha magam alatt vagyok én is, hogy segít, de ennyi. Másik. A zene fejleszti a mozgást és a gondolkodást, akárcsak a rajz. A finom izommozgást és a szemeket, a koordinációt. A versek meg nem. A gyerek tanuljon hasznos dolgokat, matematikát, fizikát, meg a mindennek az alapja. Kémiát, biológiát, varni, főzni, barkácsonyi. A versek tele vannak hülyeségekkel, akárcsak a regénye. Magyar valóság. Látta-e valaki? Köszönöm szépen. Köszönöm. Nem tudtam kiteljesedni a geci miatt. Na. Következő, hogy... Vagy annyira elkezdtem már imádni magam. Itt a interjúk, meg a internet, meg ez, hogy már... Én már szintet léptem, én kinőttelek titeket. Ne haragudjatok. Ez az igazság. 60 éves lettem, megkaptam életműkötet, életmű interjú, életműdíj. Nekem ez már, hát csak eljöttem így barátilag. Mellesleg, unikum, hát az még így úgy megéri. Ti pedig, hát lehet, hogy majd búcsút veszünk egymást, és komolyabb pályára lépek. Belépek a Fiatal Demokraták Szövetségébe. És újra születtem. Szóval, látom, itt nagyon jó a nagyon jó kedv, olyan jól érzitek magatokat. Én már nem is hiányzom, igaz? Nem is kellene, hogy itt legyek, ugye? Talán jobb is lenne, ha nem lennék itt, ugye? Talán már találtál is valakit a helyemre, ugye? És Sajnos nem. Jaj, mert... pedig én mindent akartam, de nem lehetett, nem lehetett. Nem engedték. Havas Henriket vagy Csernust? Régen ezt a kettőt ajánlottad. Emlékszel? Néha Bayert is. Na, jó, figyelj. Igen. Robi, hallottad, hogy ilyen vers, hogy minek vers, meg hülyeség, meg szar nem fejleszti. A művészet legalább fejleszti a koordinációs készséget, meg az izommozgásokat. Vers az semmit nem fejleszt. Tehát így írják be a... Látta-e valaki azt a filmet, hogy Fekete pont? 2024-es magyar film. Ez meg, többen. Tök véletlenül kapcsoltam be. A magyar tévémózit nagyon gyakran nézem, ez ilyen regrediálás a részemről, tehát regresszus, ilyen időutazás, régi gyerekkori filmeket nézek a szocializmusból, van ilyen dilim. A feleségem tök kész tőle, de hát én szerettem a magyar mozi tévét. És akkor bekapcsolom valamelyik délután, és a legelejét nem láttam, de onnan néztem. Először azt hittem dokumentumfilm, mert kurvára olyan, dokumentarista játékfilm. És valami nekem hideglelősen realisztikus volt. Én is láttam így. A magyar filmekbe a Robival... Rojtosra pofáztuk a szánkat éveken keresztül, hogy a magyar mozi azért szar, főleg a rendszerváltás utáni, mert hazug. Mert hazug. Az meg ez nekem ilyen kurvára hiteles. Mi a véleményetek róla? Hiteles? De na, hát oké, okay. Az az alap. Ezzel itt nem mehetsz félre, ezzel a jelzővel. Az az alap, hát persze. De állati hiteles, valamelyik, ha megnézted, egyszer beszélünk róla. Csak ez a... Te most mit csinálsz? Az mi a kezedbe? Újság. Lányi András. Ezt felolvasod most? Nem. Ja. Azt hittem, te is publikáltál benne, és akkor most, hogy ír így vagy rám, a... Gulyás Marci miatt. Én is publikálok, még megjelenek. Én meg a Gulyás Marci miatt elkezdtem irigykedni. Na, várjál. De aztán jött Fanka Deli. És nem akkor, vagyok, azt, éreztem, nem akkor azt éreztem, hogy én mellőzött vagyok. Én hozzám nem jön el. Nem vitázda. Nem vagyok hajlandó a témáról beszélni. Nem vagyok hajlandó a kommentek... Most már késő. A kommentek se érdekelnek. Te meg köcsög vagy ám. Vágod. Majd én is fölrúgom a gentleman agreementet. Visszatérve, mit szólsz ehhez a költészet ellenességhez? Ez az iskolai oktatás miatt van, vagy tényleg ennyire primitív állatok? Vagy ez csak trollkodás? Engem nagyon kiakasztott. Szerintem ennyire primitív állatok, ha már ezt a kifejezést használtad. És hát én azt hiszem, hogy én egy csomó magyar filmről, amit mondtad például ezt a Fekete pontot, egyszerűen lemaradtam. Azért, mert annyira szar a magyar film, hogy már leszoktál róla. Traumatizálódtam, hogy nem merem megnézni a magyar filmet. De a Saul fiát megnézted? A Saul fiát megnéztem, mert Oscar díjat kapott, bazd meg. Kb. Azért néztem ennyi? Meg. Ha nem kapott volna Oscar díjat, és annyit tudok róla, hogy egy magyar film. A Puzsér azzal kezdte annak idén az aput, hogy hát a holokauszt filmek szarok, a magyar filmek szarok, magyar holokauszt film, az duplán lesz szar, és kellemesen meglepődik. Ja, igen, mert az kurva jó lett. De a helyzet az, hogy egyszerűen egy korszakon keresztül ugyanúgy vagyok a magyar filmmel, mint a magyar focival. Hogy egy ideig hittem benne, pedig nem kellett volna, és újra meg újra pofára estem. Mindig bementem a moziba, elhittem, hogy ez most más lesz, és újra meg újra... Szoboszlai. Kibaszott szar jött szembe. Most nézd, most a Szoboszlai az egy Saul fia. De egy kivétel, de azért nem a szabály. Azért továbbra sem a szabály. Hogy ismeri Szoboszlait, bazd meg? Hogy itt tartunk, hogy Szoboszlai... Megtanultam egy futballista nevet. Na, ez valami. De tudod miért? Mert Európa klasszis. mert nézem a hotel lentulait, és a Orbán Viktor beszélt róla. Hogy még ellenszenvesebb legyek. Most már tocsogok a gyűlöletben, és ez a jó. Szóval, szóval egyszerűen az ember már nem akar pofára esni, és azért már nem nézi meg, és így aztán lemarad 10 évenként egy jó filmről. Aha. Na mindegy. Visszatérve, tehát, hogy a költészet. A költészet. Hallottam, ennek kapcsán eszembe jutott, hogy van egy tanulmány, nem olvastam, csak a tanulmányról hallottam, hogy a holt nyelvek, ami teljesen haszontalan, egy kicsit kultúráról akarok beszélni pár szót, mi teljesen haszontalannak tartunk, hogy valaki latinul, vagy ógörögül, vagy szanszkritul, vagy héberül, vagy ilyen nyelven tanuljon. A holt nyelv tanulása és a holt nyelvek megismerése tök más, mint egy beszélt nyelv. Tehát ott nyelvtan van, etimológia van, régi szövegek értelmezése van, meg ilyenek. És a félvalóságra nincs szó. És a gond, de másfajta valóságokra, amit már nem ismerünk, arra meg igen. És hogy a gondolkodást állatira fejleszti. Egy látszólag haszontalan dolog. De tudod, ezzel szemben ott van az, hogy nem lehet megenni, nem lehet a verset, nem lehet jól lakni a verssel. Bazd meg, hányszor eszembe jut Csokonai Vitéz Mihály, mit mondott? Na mit? Amit? Amit? Hát az, bazd meg, ez már a régi fam. Eddig tartott a szalonlét. Kellemetlen is volt. Én esküszöm, mindent megpróbáltam. Befogadtak a szalomba, és tartott vagy 40 percig, hogy bírta tűrtöztetni magad azzek. Szóval, hogy tudod, bolond ki poéta lesz Magyarországon. Poétának áll, igen. Bolond ki poétának áll Magyarországon. Mit fejezett ez ki már akkor? Nem pusztán csak a költészetre vonatkozott. Elsősorban arra, másodszorban meg az egész, hát a kultúrára. A poéta az itt nem önmagát jelenti, az értelmiségit jelenti. Hát erről beszélek. Értelmiségit erről jelent beszélek. A poéta valójában. És megvan az Nincs bocsánat című filmben, amikor kérdezik azt az írót, hogy mondja, hogy író, és kérdezik, tehát többen is megkérdezik, a Little Bill is ugyanezt kérdezi, meg a William Money is ugyanezt kérdezi, hogy miket ír, leveleket? Aha. Mert hogy abból, hogy ír, abból nekik egyedül a levél az asszociációjuk. Tehát mivel, hogy könyvet nem láttak, mit ír? Pedig mit lehet írni? Szar ponyvákat írt, ilyen ponyvafüzeteket. Igen. De ők még arról se tudtak, hogy ez létezik, hogy miket ír? Leveleket? Ja. Mert csak azt lehet hát azt írni. Lehet írni, aha. Meg olvasni. És akkor idáig fejlődünk vissza? Vagy hogy van? Nagyon jó. Kurva jó. Leveleket. Aha. Ezért jó, amikor verseket olvasunk. Te hoztál mára valamit? Nem, én nem hoztam. Én arra számítottam, hogy te hozol. Én hoztam. Te videót is hoztál, de azt már nem fogjuk megnézni, már nem, igaz? Az más. Az más. Hiába most akarjátok. Nem. Az meg, azt ki kéne elemeznünk, az nem olyan. Az nem olyan. Lomnici Zoltán régi 5 évvel ezelőtt felvétel, hogy készül egy interjú? Hát most nehogy már. Ezek után már értelme sincsen megnézni. Nincs. Na nézzük meg. Ne. Emelje föl a kezét, aki meg szeretné nézni. Emelje föl a kezét, aki nem szeretné nézni. Jó, akkor adjátok le. Jó, aki most másodszor fölemelte a kezét, az most menjen ki. Addig nem mutatjuk meg. Szemét, Puzsér. Viszont látásra. Szemét. És folyamatosan baszogatva leszek? Igen, mi? Tehát... Na, nézzük inkább Lomnicit. Egy szót, ami fontos, és kértek, hogy mondjuk, hogy az őrök védték. Tehát, hogy jó. Egy kiszivárgott felvétel tanúsítja, hogyan adják a nyilatkozók szájába a propagandagépezet előre legyártott paneleit a közmédia műhelyében. A 444 birtokába került felvételen a Híradónak nyilatkozó ifja Blomnici Zoltánnak a riporter adja a tippet, hogy nyilatkozatát milyen szavakkal egészítse ki. Során. Egy szót, ami fontos, és kértek, hogy mondjuk, hogy az őrök védték. Tehát, hogy jó. Meg erre egy gondot elég kigényünk ki. Teljesen nyilvánvaló, hogy azok a felvételek, amelyek ma nyilvánosságra kerültek. Teljesen egyértelmű, hogy azok a felvételek... és vele szemben megvédték ezt az üzemi területet jogszerűen a biztonsági őrök felszólítva. Blomnici Zoltán nyilatkozata végül ebben a formában ment le a híradóban. Jogszerűen jártak el az üzemet védő biztonsági őrök. A közmédia nézői már arról tájékozódhattak, hogy a köztévében az országgyűlési képviselők voltak azok, akik jogszerűtlenül viselkedtek. A biztonsági szolgálat tagjai pedig jogosan jártak el, amikor erőszakot alkalmaztak velük szemben. Ahol nem lehetett volna, és vele szemben megvédték ezt az üzemi területet jogszerűen a biztonsági őrök felszólítva. Mindez ékes példája annak, hogy a közmédia műsorszerkesztői és a nyilatkozók nem saját gondolataikat, hanem előre megírt paneleket mondanak vissza. Ezzel is szolgálva ki a központ által elvárt politikai kommunikációt. Ifja Blomnici Zoltán, a századvégi jogi szakértője már a stúdióban. Ifja Blomnici Zoltán jogi szakértőként számos alkalommal nyilatkozik a kormánybarát médiáknak, így történt ez az ellenzéki képviselők decemberi akciója esetében is. Hosszasan tudnám sorolni elfogulatlanul és objektíve, hogy milyen törvénysértések történtek az elmúlt napon. Míg a kormánypártok szerint az ellenzéki képviselők viselkedtek jogszerűtlenül, az ellenzék szerint a köztévé biztonsági szolgálata járt el törvényellenesen. Olyat tettek, ami azt gondolom, hogy egyértelműen törvénytelen. A decemberben történtekkel kapcsolatban egyelőre hivatalos eljárás nem indult. Ifja Blomnici Zoltán gondolatai, akár az övéi voltak, akár nem, véleményesnek tekinthetők. Blomnici másnap a Demokratának azt nyilatkozta, hazudott a 444. A nyilatkozatot a köztévé híradója is lehozta. Ismét hazudott a 444, ezt mondta a Demokratának ifja Blomnici Zoltán, miután a 444.hu azt írta... Mint az adásból kiderül, Blomnici azt állítja, a szájába adott mondatok a sajátjai voltak, nem utasításra mondta el őket. Egyszerűen annyi történt, hogy a szerkesztők emlékeztették őt a korábbi gondolataira. A felvétel most a körülmények között készült, ezért kifelejtett egy olyan szempontot, amelyet korábban ő maga jelzett a szerkesztőknek. Blomnici nem először nyilatkozott, ugyan a TB székházban történtek, de azt a fordulatot, hogy az őrök az épületet védték volna, nem használta korábban. Emlékeztes kérlek a korábbi gondolataimra. Mit gondoltam én erről korábban? Le van jegyezve, utána kell nézzek, tudod. Márján. Na, az anyjuk picsája. De végre eszembe jutott a korábbi gondolatom ezzel kapcsolatban. Figyelj, ez 5 évvel ezelőtti, 2019-es valami, most miért kell ezt? Visszatértem a izéhez. És mennyire autonóm? Autonóm. Autonóm. Szuverén. Szuverén. Na, jó, ez lett volna. Én egyébként szeretnék egy kicsit szellemi dolgot azzal befejezni. A 40 perc, 4, vagy 41 perces a túlvilággal, túlvilágról, David Eagleman-nak a nagyon-nagyon remek könyvéből. Nagyon régi apum már olvastam föl, és én ezt szeretném verseját. Az a cím, hogy Narcissus. A túlvilágon világos választ kapsz arra a kérdésre, mi a feladatunk a Földön. Az, hogy adatokat gyűjtsünk. Fejlett mobil kamerákként telepítettek minket erre a bolygóra. Olyan lencsékkel szereltek föl minket, amelyek magas felbontású képeket közvetítenek, a formákat és a térbeli dimenziókat a fény hullámhossza alapján számítva ki. A szemekbe épített kamerákat a hordozásukat szolgáló testükre rögzítették, ezek képesek hegyeket megmászni, barlangokba leereszkedni, síkságokat bejárni. Fülünk érzékeli az összepréselt levegő hullámait, nagy kiterjedésű bőrrétegünk pedig hőmérsékleti és tapintási adatokat gyűjt. Szerkezetünknek része egy analitikus agy is, amely ezt a mozgatóeszközt eljuttatja a felhők fölé, a tengerek felszíne alá, vagy akár a holdra. Így valamennyi megfigyelő a maga helyzetéből járul hozzá a bolygót jellemző irdatlan mennyiségű adat összegyűjtéséhez. A kartográfusok telepítettek ide bennünket, akiknek szent könyveit mi térkép néven ismerjük. hivatásunk a bolygó felszínének minden négyzetcentiméterét felderíteni. Helyváltoztatás közben adatokat szippantunk be valamennyi érzékszervünkkel, létezésünknek ez az egyedüli célja. Halálunk pillanatában az eligazító szobába ébredünk fel. Itt letöltik az egész életünk folyamán felhalmozott adatokat, és összefésülik a korábban már eltároltakkal. Ezzel a módszerrel a kartográfusok nézőpontok milliárdjait integrálják a bolygó dinamikus, nagy felbontású képébe. Réges-rég rájöttek már, hogy egy bolygó méretű térkép elkészítésére a legjobb mód az, a szívós kis mobileszközök nagy tömegét dobják le a felszínre, amelyek gyors szaporodásra képesek, és bárhová eljutnak, ahová csak szükséges. Hogy biztosítsák lehető legszélesebb körű elterjedésünket, nyugtalannak terveztek meg minket, vágyódónak, sóvárgónak és termékenynek. A korábbi mobilkamera változatoktól eltérően minket úgy építettek meg, hogy föl tudjunk egyenesedni, nyújtogathassuk a nyakunkat, minden részletre szabadon ráfókuszálhassunk, kíváncsiak legyünk, és önállóan növelhessük saját mobilitásunkat. A specifikációnk zsenialitása abban rejlik, hogy forradalmi újításaink nem előre programozottak. Ehelyett a bolygó felszín kiszámíthatatlan változatosságát, a természetes kiválasztódás révén kialakuló dinamikus, előre nem látható stratégiák segítségével hódítjuk meg. A kartográfusok nem törődnek azzal, ki él, ki hal, csak azzal, hogy minél nagyobb legyen az információs lefedettség. A vallás és a hajbókolás viszont kimondottan idegesíti őket, mivel hátráltatja az adatok begyűjtését. Amikor fölébredünk a hatalmas, gömb alakú, ablaktalan csarnokban, beletelhet néhány pillanatban, míg fölfogjuk, hogy nem a felhők közti mennyországba kerültünk, ami azt illeti inkább a Föld középpontjának közelébe. A kartográfusok sokkal kisebbek nálunk. A Föld alatt élnek, és idegenkednek a fénytől. Mi vagyunk a legnagyobb építményeik. Az ő szemükben óriásoknak látszunk, akik patakokat ugranak át, és sziklákat másznak meg. Bámulatra méltó szerkezetek ideálisak egy bolygó felderítésére. A türelmes kartográfusok odalöktek minket a felszín egy pontjára, azután évezredeken keresztül figyelték, hogyan terjedünk szét, mint a kilöttyen tinta foltja, még végül az emberi jelenlét minden négyzetcentimétert átszínezett, a kompakt mobil szenzorok éber tekintete minden régiót végigpásztázott. Az előre haladásunkat vezérlő központjukból figyelemmel kísérő mérnökök gratuláltak egymásnak a jól végzett munkához. Eddig türelmesen várták, hogy mobil berendezéseik sok-sok emberöltő alatt hol erre a földarabra fordítsák érzékelőiket, hol arra a szikla kiszögellésre, hol meg amarra a facsoportra. És mégis a kezdeti sikerek ellenére a kartográfusok mélységesen elégedetlenek az eredményekkel. Hiába bolygó körüli elterjedésük és hosszú élettartamuk, a mobil kamerák csak nagyon kevés térképészetileg hasznos adatot gyűjtenek be. Ehelyett zseniálisan megalkotott lencséiket előszeretettel fordítják hasonló kompakt lencsék felé, ironikus módon trivializálva ezáltal a páratlan technológiát. Fejlett érzékelő képességű bőrüket legszívesebben csak cirógattatnák. Rendkívüli módon finom hangolt légnyomás szenzoraikkal inkább hallgatnak szerelmes suttogásokat, mint kritikus fontosságú atmoszférikus jelenségeket. Robosztus szabadtéri munkához igazított felépítésüket figyelmen kívül hagyva folyamatosan arra összpontosítsák energiáikat, hogy menedékeket építsenek, ahová aztán többet magukkal együtt vackolódhatnak be. Nagyobb léptékekben hiába jók az elterjedési mutatók, kisebbekben csomópontosodás mutatkozik meg, és ez még mind semmi. Kommunikációs hálózatokat állítanak fel, hogy akkor is láthassák és hallhassák egymást, amikor távol vannak. A kartográfusok nap-nap után mind nehezebb szívvel görgetik a haszontalan adatok végtelennek tűnő sorait. A vezető mérnököt már elbocsájtották. Az általa tervezett csodálatos megfigyelő berendezés ugyanis, mintha csak saját magára lenne kíváncsi. Az inga mindannyiunk felett, a polgárosodás mindenek előtt. Hajrá Hunnia,